Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het vooral op, gewoon doen. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Er zijn mensen, dagelijks bezig met vogelonderzoek, die een perfecte imitatie in huis hebben van hun onderzoeksobject. Nu heb ik nog nooit een kraanvogelimitator ontmoet. Dat trompetter, dat lijkt me erg lastig na te bootsen. Maar op het gebied van uilen loopt er wel een aantal rond. Eén van hen heeft niet alleen een goede uil in huis, maar gebruikt die ook voor populatieonderzoek. Merlijn Snijders gaat zo met hem op pad. Verder dit eerste uur een lekker lange fenolijn. We dachten, laten we de fenoliefhebber maar eens even verwennen op deze grijze zondagochtend. Wat hebben we eraan om te weten hoe oud een zandkorrel is? En tijdens een bioblitz in de Grevelingen proberen verslaggever Gert Elbertsen en boswachter Marijn Loeven in één uur zoveel mogelijk soorten te ontdekken. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het eerste deel, het Allegro di Molto uit de 55e symfonie in S. Groot, bijgenaamd de schoolmeester van Joseph Haydn. Wat u nu hoort, dat is niet een door de luisteraar opgenomen geluid van een bosuil. U hoort Arend de Jong, bosuilenimitator. En dat doet hij niet voor de lol, maar om exact te kunnen horen hoeveel bosuilen territoria er in de duinen van Noord-Holland zijn. Verslaggever Marlijn Snijders trekt met hem na zonsondergang het duingebied van Castricum in. Zullen we eens even wat proberen? Is best. Dit is een plek waar jij ook telt, hè? Nou ja, dit is wel een plek wat over het algemeen heel erg goed is. Hier staan namelijk heel veel beuken en eiken. Mm-hmm. En daar waar beuken en eiken zijn, heb je veel beukennootjes en eikeltjes. En als je veel beukennootjes en eikeltjes op de grond krijgt, dan gaan die muizen gaan dat verzamelen, maken grote voshaardkamertjes. En dan kunnen ze de hele winter overleven. Ja. Maar ze moeten er wel even heen. Ja. En dan zit er zo'n uil op een boomtak op zo'n 2 meter hoogte, 3 meter naar beneden te kijken. En ziet hij hem, wordt die muis gezien? Ja, dan. Wat is het haasje? Nou ja, het muisje. Nou ja, zoiets. Hoor. Maar je hebt dus eerst dat. En daarna. En roep jij dan als mannetje of roep je als vrouwtje? Maakt dat uit? Nou, ik kan zowel het geluid van het mannetje, het vrouwtje. En ik weet ook hoe de jongen klinken. Want als een bosuil uit het ei kruipt, ja, dan roept hij ptst, ptst, ptst, ptst. En dat ptst, dat wordt steeds weer ptst, ptst, ptst, jiwik, jiwik. Gaat het naartoe. En dan is hij volwassen. Nou ja, volwassen. Dan is hij nog wel afhankelijk van zijn ouders. Maak je hem nou niet horend doel, Arend? Wat zeg je? Maak je hem nou niet horend doel, die bosuil? Nee. Zo'n uil die reageert er even op. En daarna, de nachten zijn nog heel lang. Dus dan kan hij nog genoeg voedsel vinden. Je moet het natuurlijk niet op de kortste nacht doen. Kijk, voor zo'n uil geldt, heel simpel, als hij genoeg te eten heeft, dan geeft hij goed antwoord. Als hij geen eten heeft, dan geeft hij geen antwoord. Want dat heb ik met de sneeuw gemerkt, een paar jaar terug. Dat was sneeuw, na jaren weer eens een keertje sneeuw. En dan hebben ze echt een probleem, die uilen. En als ze op hun vetreserve terugvallen, geven ze geen antwoord. Want dan is overleven belangrijker dan hun territorium. Deze uil, die roept. Hoe? Hoe? Aan de tweede roep. Nou, dat soort informatie moet ik onthouden. Ook de eerste roep moet ik onthouden. Als ik een eind verderop weer ga roepen, dan heb je kans dat hij met me meekomt. En dan weet ik, jij bent dezelfde. Als het een andere is, die bijvoorbeeld roept, dan weet je. Dat het een andere uil is. Nee, mijn apparatuur gaat overstuur. Maar Arend, hebben ze dan allemaal een ander liedje, als het ware? Nou, net zoals een andere roep? Nou, een ander. Ja, het is net zoals mensen. Ze hebben hun eigen stem. Ik hoor ook een soort schreeuwtje nog. Ja. Dat is het geluid wat het meestal. dat het vrouwtje, of niet? Het vrouwtje. Die geeft ook aan van dat ze er is. Ja, ik hoor ook constant het vrouwtje. Iwiw. Hoe lang kijk je al naar bosuilen? Nou, dat is vanaf mijn 17e. Toen zijn we begonnen met een paar vriendjes. En we wilden graag bosuil horen. Eentje had er een bandrecorder, een draagbare. We kochten alle vier een batterij. En er gingen vier batterijen in. En die waren na een paar uurtjes waren die op. Maar dan draaiden we het geluid af, of hij. En dan hadden we soms antwoord. Nou, dat vonden we fantastisch. Ja, maar toen kregen we een excursie van mensen uit Utrecht. En die deden het met hun stem. En nou, ze riepen. Maar we hadden één vrouwtje dat antwoord gaf. En dat was het op die avond. Een vrouwtjesuil? Ja, een vrouwtje. Ja, ja. En toen dacht ik, dat kan ik ook. En dat ben ik thuis gaan oefenen. Zo op mijn kamertje. Ja, poef, ja, ja, oeh, ja, nee, zus zo. Nou, het lukte me, één moment. En nou, toen zijn we het bos weer in, Amsterdamse bos weer ingegaan. En daar gaan roepen. En ik kreeg antwoord. Maar die uil die deed het wel even anders dan ik. Dus ik moest even goed luisteren. Ik heb dus staan oefenen met een uil in de buurt die me les gaf. En nou, toen had ik het helemaal onder de knie. En de leerling werd meester. Want ik kon het veel harder dat roepen dan die jongens uit Utrecht. Niet dat die het slecht deden. Maar mijn uil was beter. Jij won. Nou ja, winnen. In artistieke dingen vind ik dat je niet kan winnen. Je bent allemaal wel goed. En ja, sinds die tijd hebben we geen batterijen meer hoeven kopen. En nou ja, als ik roep, dan kom ik er wel uit waar de bosuilen zitten. Want jij gebruikt dit, hè? Dit is niet gewoon omdat je wil communiceren met bosuilen, maar dit helpt jou. Ik wil graag weten hoeveel bosuilen en waar de bosuilen zitten tussen Wijk aan Zee en de Holsbosse Zeewering. In die duinen en de daarnaast liggende dorpen. En als je dat kan bepalen, dan kan je, en je ziet het jaar op jaar op jaar. En als het nu, het is het 41ste jaar dat ik dat doe, dan kan je hele mooie grafieken maken. En daar waar afname is of toename is, is vaak wel een reden voor. En ja, dat is leuk om te zien. Dus Arend de Jong. En de anatomie van de uil, ogen, oren, die draaiende hals, dat is weer een heel ander verhaal dan de geluiden. En over die anatomie, daarover meer het volgende uur. muziek uit de film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes draait op dit moment in de bioscoop. U hoorde Sejanus van de Amerikaanse componist James Newton Howard. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338, een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Tja, dit is één. Ik loop hier zondagochtend vroeg door het Fijnse Groen bij Gouda om de hekken van de speeltuin open te doen. Het is natuurlijk een koude periode geweest de afgelopen weken met nachtvorst. Nu is het weer heel zacht, een beetje stormachtig. Koolmezen reageren daar onmiddellijk op, want die zijn dus nu echt aan het zingen. Het bekende kiespompje hoor je. Dat op 10 december. De winter moet nog beginnen eigenlijk. Joke Rijntjes, Beetsterswaag, Friesland. Vorige week zondag liepen we door de weilanden naar het Koningsdiep. Vlakbij de beek stond een polletje gele dotterbloemen in bloei. Zijn dit eerstelingen of laatbloeiers? George Nolneres, zaterdag hoor ik de volledige zang van de pimpelmees in onze tuin in Ede. Het loepzuivere zilveren lentebelletje. En in het buitenkozijn van het ronde raampje op onze zolder ontdekken we een verlaten nest van een paar Turkse tortels. Maar het mooiste is toch wel de vondst van een bosuilveer. Afwisseling van lichtbruin, donkerbruin en pluizig donswit. Een natuurlijk kunstwerk van roerende, ingetogen schoonheid. Met Maria Lodewijk uit Renesse. Gisteren op mijn wandeling in Renesse zag ik in een groepje elzen heel veel vogels. Een paar koolmezen, pimpelmezen, twee putters, een aantal vinken en, tot mijn grote vreugde, een 20-tal, 25-tal sijzen. En die had ik nog niet gezien deze winter. Zo leuk. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Ik ben in het gelukkige bezit van een paar verkadealbums van Jacques P. Thijssen. Eén ervan is het album Winter. De meeste tekeningen in dit album zijn in gedekte tinten. Maar één pagina springt er door de heldere kleuren uit. De pagina met tekeningen van de rode bessen van Berberis, Gelderse roos, meidoorn, egelantier en dwergmispel. En van de witte bessen van de sneeuwbes. Al deze bessen kan ik bewonderen langs de paden op Tuinpark Onsbuiten in Slotervaart. Deze struiken en bomen zorgen met hun bessen tot laat in de winter voor vogelvoer. Net als de hulst. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik sta op de dijk en het is hevig verstild. Geen wind, hier en daar het geluid van wat golven, dus opkomend water. En als we op de dijk staan en ik eigenlijk niet eenmaal goed oplet, is er ineens een zeearend. Ik had al zoiets gedacht, want vanuit de grote verte vlogen overal scholexers op de dijk. Duizenden scholexers die omhoog gingen. En ik zie niks en ineens is die zeearend daar. Achter mijn huis is een oude bunker. En die staat in het veld. En ik ben daar gistermiddag heen gelopen. En ik kom in een van die nisjes en daar zitten dan zo'n 18 dagpauwogen die daar blijkbaar aan het overwinteren zijn. Nou, dat past helemaal in deze tijd. Het past helemaal in dat gevoel van die verstildheid, zo mooi als het kan zijn. Dag! Dag, dit is Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. En vanmorgen hoorde ik voor het eerst de grote lijster zingen. Het is bijzonder, want de soort vliegt in aantal achteruit. Hier zit hij nog steeds, maar ieder, ja, vroeg voorjaar, later herfst, is het spannend of hij zijn aanwezigheid weer kenbaar zal maken. De allervroegste datum dat ik hem voor het eerst hoorde, dat was in 2015. En dat was op mijn verjaardag op 25 november. Dag. Dank voor al uw meldingen. Met deze Venolijn denken we ook heel even terug aan Henk van der Kwaak van Volkstuinvereniging Ter Weer en Wassenaar, die zoveel met de Venolijn heeft gebeld en vorige week overleed. Blijft u vooral bellen. 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp. Dat kan ook. 035-6711-338. 8. Na 7:30 gaan we op Bioblitz in de Grevelingen. Nou, wat dat is, dat hoort u zo. En wat zandkorrels ons kunnen vertellen over ons verleden. Nu eerst het nieuws met Niels, met Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Desi Boutersen heeft zijn aanhangers toegesproken in aanloop naar de uitspraak in het hoger beroep over de decembermoorden. De oud-president van Suriname riep op tot kalmte, maar sprak ook van een politiek proces. Ook waarschuwde Boutersen de rechters dat er door een uitspraak onrust kan ontstaan in Suriname. Een Britse jongen die jarenlang vermist is geweest en deze week in Frankrijk opdook, is weer terug in Groot-Brittannië. Alex Betty is weer bij zijn oma na 6 jaar te hebben rondgetrokken door Frankrijk en in Marokko te hebben gewoond. Uit de kust van Libië is een migrantenboot gezonken. Zeker 61 mensen zijn daarbij omgekomen. Volgens de Verenigde Naties waren er meer dan 80 mensen aan boord. In Rotterdam, Zwijndrecht en Almere zijn vannacht bij 3 huizen explosies geweest. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade, zegt de politie. Vergeleken met vorig jaar is het aantal explosies bij woningen en bedrijven gestegen van 200 naar 600. Verslaggever Gert Elbertsen hoorde aan de buiten de oevergetreden IJssel duizenden koolganzen die zich verzamelen. Zich dan maar even verplaatsen op zoek naar een geschikte slaapplaats. En wie nu goed luistert, hoort ook wat gespatter. En dat zijn de poepjes die ze laten vallen als ze weer opvliegen. Ja, ik hoorde ze vallen. Nou, dankjewel Gert voor die grappige opname. Hoort u ook iets in de natuur wat u met andere luisteraars wilt delen? Neem ze vooral op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tot 8:00 zandkorrels kunnen ons verhalen vertellen over het verleden en een bioblits in de Grevelingen. Het rondo uit de 6e sonatina in D groot, opus 36, van Muzio Clementi, uitgevoerd door Ballas Sokolai op piano. Doorschijnende glasslak, wormvormige knotszwam en welriekende ganzenvoet. Een greep uit de meer dan 3000 soorten die afgelopen jaar in en rondom het Grevelingenmeer werden gezien. En dat gebeurde tijdens een zogeheten bioblits. Een evenement waarbij binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk soorten worden waargenomen. Verslaggever Gert Elbertsen wilde ook iets ervaren van de biodiversiteit van dit gebied en deed met boswachter Marijn Loeven een reportage bioblitz. Kijk. Yo. Oké, een bioblitz in een bioblitz, Marijn. Ja, leuk. Dan moet het nu gewoon gelijk gaan natuurlijk. Ja, zeker. Nou, ik zie ten eerste zie ik hier duinriet staan. Ik zie hier Jacobs kruiskruid staan. Ik hoor een goudvink. Oh ja, mijn vogels doen dus ook mee. Eigenlijk doet gewoon alles mee. Dus, alles doet mee dit uur. Ik zie hier riet staan. Dus, nou ja, merel. Het voelt een beetje net als 1 januari toen we met de bioblitz begonnen. Toen was het ook al die algemene soorten zoals riet. Als, nou ja, ik zie een duindoorn staan. Ik zie een wegendoorn staan. Die tellen dan allemaal mee. Want we gaan nu binnen een uur zoveel mogelijk soorten proberen te zien. Paddenstoelen, planten, vogels, zoogdieren komen we misschien nog tegen. Maar dit jaar is ook een bioblitz, zoals dat heet, aan de gang, hè? In de Grevelingen. Klopt. Ja, we hebben vanuit Stadsbosbeheer eigenlijk weten van de Grevelingen al dat het een heel biodivers gebied is. Maar ja, hoe divers is zo'n gebied dan eigenlijk? Dat hebben we dit jaar proberen uit te zoeken. Kom alsjeblieft kijken, want we willen gewoon weten hoe groot is die biodiversiteit? En natuurlijk als leuke uitdaging van hoeveel soorten kun je halen in een jaar? En daarmee kan ook iedereen meedoen, want ik sta hier natuurlijk nu aan de lopende band allemaal soorten op te noemen. Maar iedereen die binnen de Grevelingen een soort invoert in waarneming.nl doet eigenlijk mee. Ik hoor ook iets volgens mij, of niet? Ja, we kunnen hier wel even op de plas kijken. Smient en de krakeend. Ik hoor ook een groenpootruiter. Een natuurreduur. Ik zie een aalscholver. Jullie als boswachters hadden jullie een doel gesteld. Ja, we willen in dat jaar, die nog steeds niet ten einde is, maar in dat jaar willen jullie 3000 soorten hebben in de Grevelingen. Slopeend. En dat is gelukt? Dat is zeker gelukt, ja. Grauwe wilf, Spaanse aak. Ik hoor intussen ook dat er een hele club brandganzen overkomt. Een soort hondjes vind ik dat altijd, een soort blaffen. Maar laten we nog een stukje verder anders die kant op gaan. Wat is ons doel eigenlijk vandaag? Nou, laten wij voor de 100 gaan, oké? Oké. Ik zie hier iets in de schors van deze wilg. Ja, dat is denk ik een ruwe pissenbed. Dus die gaan we er ook even opzetten. Je ziet hier ook de blauwgrijze schors, Micena. Dat is een heel klein paddenstoeltje. Ja, kopje van 3 mm. Heel klein wit paddenstoeltje. Die staat gewoon, wat is dit, een schietwillig? Hadden we ook nog niet trouwens. Hoeveel leven en hoeveel diversiteit je al vindt op zo'n willig. Ja, dat is gewoon bizar. Dus dat is biodiversiteit. Dat is waarom het belangrijk is dat je inheemse soorten, dat die er zijn. Dat er ruimte is voor heel veel diversiteit in natuur. Want er hoort heel veel andere natuur bij. Kijk, en zo'n pissenbed die kan bijvoorbeeld op iedere boom zitten. Maar die schorsmycena die heeft en een boom nodig. En dat mos. En dan zit hij er. Ja, 3000 soorten in 1 jaar dus. Is dat veel volgens jou? Ja, we weten niet zo goed wat 3000 is. Hè. Is dat veel? Is dat weinig? We hebben wel voor onszelf voorgenomen van, nou, laten we dit over 5 jaar, over 10 jaar nog eens een keer doen. Zodat je een soort van race krijgt. Verandert het dan heel erg? Ja. Het blijft natuurlijk ook maar hoeveel tijd je erin steekt en wie je uitnodigt. En wat het eindresultaat is. Maar nu kun je niet aan de hand van die 3000 soorten zeggen of het goed of slecht gaat met dit gebied. Nee, niet per se. Nee. En dat is het lastige aan biodiversiteit. Het is zo onmeetbaar omdat biodiversiteit zo groot is. Maar gelukkig hebben we daar wel gewoon vaste monitoringsprogramma's voor bijvoorbeeld planten en vogels lopen. Die wel daadwerkelijk iets zeggen over trends. En daarmee meten we de kwaliteit. Ja. Dat geschreeuw, waterral? Ja. Nee, waterrallen stikt het hier echt van in de winter. Zeg ze een soort die je nooit ziet, maar altijd hoort. Ja, hier wordt het alweer iets opener. Ja, we kunnen zo meteen wel even naar links gaan. Dan gaan we ook nog even naar het open terrein. Want de velduil staat ook nog niet op de lijst. Ik hoor hier ook vuurgoud aan. Dat hele hoge. Koolmees. Weer die goudvink. Ja. Vliegt er ook één. Wow. Zo. Oh. Dat ding geeft mij een licht, joh. Knalrood. Prachtige vogel. Witte stuit, grijze rug. Staart meest ervoor. Je hoort nu ook dubbel de goudvinken roepen. Dus voer ik nog even een grote klit in. Heel blaardjes. Een zilvermeeuw die ik op de achtergrond hoor. Want we zitten wel in een zoutmeer. Dit is eigenlijk eigenlijk in het klein wat ik bedoel. Je staat naar een goudvink te kijken. Een vogel die veel mensen toch associëren met bos. En in de achtergrond hoor je gewoon het zoute water klotsen en de zilvermeeuwen dobberen. Ja, dat maakt voor mij altijd dat de Geveningen speciaal is. Dat je al die verschillende natuur op een zo dicht bij elkaar hebt. Ja, dit is dus ook een leuke. Dit is heel blaadje geweest. Hij is nu eigenlijk helemaal afgestorven. Een doorplantje zien we. En hier zie je het oude bloemetje. Dan zie je eigenlijk dat het veel dikker is en dat er allemaal gaatjes in zitten. Ja. Dat zijn dus de gallen van de heel blaadjes boorvlieg. Oké. Legt er eieren in, komen rups in. Die bloempjes die vervormen. En uiteindelijk uit die gaatjes komen dus komen denk ik de nieuwe boorvliegjes. Ja. En eigenlijk dus ook alleen maar goed te zien in deze tijd van het jaar. Ja. Grappig zeg. En dat is wat ik het coolste eraan vind. Is, ja, je hebt het heelblaadje. Dus je hebt het heelblaadje boorvliegje. Je hebt de, hoe heet dat andere ding? De alandschildpadtor. Je hebt een hele reeks van insecten die alleen maar voor kunnen komen omdat die plant daar is. Ja. En dat is wat biodiversiteit is voor mij in ieder geval. Die samenkomst van allemaal soorten omdat je bepaalde soorten hebt. Hier begint het echt open en zompig te worden. Ja, dit zijn de slikken van Flakees. Echt een mega grote groep kievieten. Het is wel lichte paniek. Ik vermoed echt dat die zeearend aan het klootviool is. Alleen, ik zie hem nog, of haar nog niet. Bergeend. Hier gaat die zeearend. Oh, wauw, ja. Heel laag en weg. Ja, nou, die heb ik echt een anderhalve seconde gezien. Maar hij telt. Jonge vogel. Daar nog wat restanten van graspieper, hadden we ook nog niet. Gewoon een tuinslak zag ik hier liggen, een dooie. Oké, nou het wordt spannend of we de honden nog halen. Het wordt echt spannend nu. Groot dooiemos. Winterkoning? Hadden we ook nog niet. Een echte. Oh, hij gaat. De timer. Oké. Wat is de stand, de eindstand? Eindstand is 109. Nou, ik vind dat best wel heel veel voor een uurtje. Ja, voor een uurtje. En dan ook nog tussendoor praten, hè? Ja. Nee, ik... Maar ja, dat is het, hè. Er is zoveel te zien, ook in de winter. salonmuziek uit de 19e eeuw. Het Cantabile opus 26 van de Boheemse componist Jules Schulhoff, uitgevoerd door Ronald Brautigam. Iedere zandkorrel vertelt een verhaal, zeggen onderzoekers van Wageningen Universiteit. En dat verhaal wordt met nieuwe technieken steeds verder ontrafeld. Sinds kort kunnen we door het analyseren van een zandkorrel namelijk meer te weten komen over de leeftijd van oude cultuurlandschappen. Verslaggever Pleunaerts is in een heidegebied bij Vaassen dat er in de prehistorie heel anders uitzag. Hier een zogenaamd AHM-beeld, actueel hoogtebestand Nederland. Zijn gedetailleerde hoogtekaarten. Mm-hmm. En daar zie je eigenlijk direct al het patroon heel duidelijk terug. Dat zijn de raadakkers. Roy van Beek, landschapsarcheoloog van de Wageningen Universiteit. We kijken naar een kaart met allemaal... Ja, het lijkt een beetje op een soort honingraadpatroon wat over het landschap ligt. Ja, daar gaan we heen, hè? Klopt. Hier is een bult, een grafheuvel. Het eerste teken dat hier veel cultuur is geweest. Ja, dit was ooit een uitgestrekt cultuurlandschap. Je zou het nou niet meer zeggen. Maar verspreid over dit gebied liggen tientallen grafheuvels uit de prehistorie. Vanaf ongeveer 5000 jaar geleden. En ook een uitgestrekt akkercomplex. Hoe zie je dat? Ja, het is een zogenaamd raadakkercomplex. En dat betekent dat het bestaat uit allemaal vierkante veldplotjes, zou je kunnen zeggen. Die zijn gemiddeld zo'n 30 bij 30 tot 40 bij 40 meter groot. En er zitten walletjes omheen. En die allemaal samen maken tot een soort van grote raadakkercomplex wat ik denk zeker 100 tot 150 hectare groot is. En een raadakker is een plek waar graan werd verbouwd, toch? Ja, er werden granen werden verbouwd, tarwe in een latere fase, misschien ook roggen. Dus er werden allerlei gewassen geteeld. Ja. Jacob Wallinga, professor bodemgeografie en landschap. Je hebt een boor in je hand en een stok. Een boor en een guts. Ja, twee verschillende manieren om een gat in de grond te maken en te kijken wat er onder onze voeten zit. Oké, en waar gaan we die plaatsen? We gaan een walletje opzoeken, een mooie plek, om daar eens even te kijken wat er te zien is. Waarvoor dienden die walletjes dan? Was dat dan gewoon als scheiding tussen dit is van mij, dit is van jou? Of? Ja, dat is een hele goede vraag. De functie van de wallen is eigenlijk nog iets wat een grote onbekend verschijnsel is. Het kan inderdaad zijn dat het een afbakening is. Er wordt wel gezegd dat één veldje door één persoon in een dag geploegd kon worden. Zodat het een soort van markering is. Maar een van de belangrijkste vragen is ook dat we nog steeds niet goed weten wanneer die wallen precies ontstaan. Dus het kan zijn dat ze al in het begin van het gebruik van het akkercomplex er waren. Maar het kan ook zijn dat ze pas helemaal aan het eind ontwikkelen. En ja, dat is een van de dingen die wij heel graag willen onderzoeken. Vandaar dat we vandaag hier een vooronderzoek doen. Want jullie willen eigenlijk uiteindelijk een zandkorrel meenemen. En daaraan kun je dan in Wageningen zien hoe oud dat walletje precies is. Ja, we zijn nu bezig met een verkennend booronderzoek om te kijken ook hoe het raadakkercomplex in het landschap ligt. Dus waarom die hier ligt, wat de kenmerken van het gebied precies zijn, wat de bodemopbouw is, wat de beste plekken ook zouden zijn om monsters te nemen. En dan gaan we in een vervolg over hopelijk begin volgend jaar gaan we kleine testputjes graven. En daar gaan we dan monsters nemen. En we nemen wel meer dan één zandkorrel mee. We nemen buisjes, PVC-buisjes, slaan we dan in zo'n testputje. En die verpakken we dan en die nemen we dan mee naar Wageningen. En dan gaan we ze daar analyseren. Goed, we staan midden op het walletje. We gaan eens proberen om de guts in één keer de grond in te duwen. Nou, is het toch wel een meter diep, denk ik? Nee, een meter zullen we niet hebben. Half meter ongeveer. Oké. Okay. Wat dieper, hoor. Nou, even helpen, Roy. We gaan nu eens even, we gaan hem weer uithalen. Roy heeft hem rondgedraaid. En dan trekken we hem eruit. Oh, ja. Ah, dan krijg je gelijk echt zo'n bodemprofiel. Hè? Hierboven is het donker en dan wordt het helemaal een beetje gelig. Ja, bovenin zit meer organische stof. En daaronder toe is gewoon het uitgangsmateriaal, zoals we dat noemen. Maar je ziet dat die eigenlijk over een heel breed bereik van een centimeter of 70 is hij een beetje beetje falig. En dat is waarschijnlijk de grond die opgebracht is in de wal. Want waar haalden ze die grond dan vandaan? Eén van de vragen. Ja, er zijn heel veel vragen vooral. Meer vragen dan antwoorden op dit moment. Ja. We zijn op de campus van de Wageningen Universiteit. Bij het laboratorium van Jacob en Roy. We lopen naar binnen. Toegang verboden voor onbevoegden. Ja, maar jullie zijn bevoegd vandaag. Dus dat scheelt. Gelukkig. We kunnen met z'n drietjes in deze lichtsluis. Een lichtsluis. Om en dan kunnen we de andere kant eruit de dook heen. Ik hoor ook een soort, wat is dat? Een soort gekraak? Het is een ultrasoonbad. Dat gebruiken we om de monster of de diskjes weer goed schoon te krijgen voordat ze voor nieuwe monsters gebruikt worden. Oké. Okay. En het is hier een beetje oranjig. Dat is het licht wat die zandkorrels nog mogen hebben. Ja, dit licht doet niks met het luminescent signaal van de zandkorrels. En tegelijkertijd kunnen we nog wel redelijk zien in dit licht. En onze ogen zijn eigenlijk ontzettend gevoelig. Dus passen zich aan de omstandigheden. Waardoor we dit is... Nou, als je even gewend bent, dan kun je hier prima in werken. Maar het is een fractie van het licht wat je buiten hebt. Wat is het precies wat jullie hier doen? Ja, op zich is de techniek niet nieuw. Maar het wordt steeds verder doorontwikkeld, waardoor we er steeds meer mee kunnen. Dus optisch gestimuleerde luminescentiedatering voluit bepaalt wanneer zandkorrels voor het laatst aan licht blootgesteld zijn of eventueel wanneer ze verhit zijn. En dat luminescentiesignaal, dat is een klein lichtsignaaltje wat eigenlijk in kwarts- of veldspaatkorrels opgeslagen zit. Dus gewoon in zandkorrels. En dat signaaltje neemt toe in de loop van de tijd. Doordat de korrels begraven zijn en blootstaan aan natuurlijke radioactiviteit. Dus dat laat het signaal op. En het signaal wordt weer op nul gezet als korrels aan licht blootgesteld worden. Oké, jullie hebben hier ook een proefje, begreep ik, om dat een beetje te kunnen laten zien, toch? Ja, ik kan jullie, ik noem het wel eens heel subtiel vuurwerk. Maar hoe subtiel het is, zul je zo even zien. We hebben hier een buisje zand. Dat is gewoon zand. Komt uit de zandbak van een van onze analisten. Dus met dat zand is niks geks. Maar we hebben het bestraald met radioactiviteit, waardoor het nu denkt dat het heel oud is. Kijk eens. En dan doe ik een klein beetje van dit zand. Oh ja. Op de plaat. En dan zie je kleine lichtflitsjes. Ja. Het is net zo zeevonk, weet je wel? Wat je in de zee kan zien. Daar lijkt het een beetje op. Dat is ook luminescentie. Dat is bioluminescentie. En dit is luminescentie van mineralen. Die luminescentie van dat zand wordt dus op allerlei plekken gebruikt voor archeologisch onderzoek. Ja, we gebruiken die methode voor archeologisch onderzoek en ook voor aardwetenschappelijk onderzoek. Dus je kunt kijken wanneer ergens duinen zijn ontstaan of rivierafzettingen. Dus de dynamiek van het landschap. En we zijn nu steeds meer bezig om te kijken naar het cultuurlandschap. Dus allerlei elementen die de mens aangebracht heeft. Dijken, plaggendekken en ook die raadhakkers. Aardwerken noemen we dat in het Nederlands, of Earthworks heet het project in het Engels. Om beter inzicht te krijgen wanneer de mens dat landschap aangepast heeft. En daarmee ook waarom dat eigenlijk gedaan is. Is dat om uitdagingen die er waren, bijvoorbeeld natte voeten tegen te gaan, zoals dijken. Of waren er andere redenen, zoals die raadhakkers. Mm. Waarbij de raadhakkers interessant is, omdat we eigenlijk geen eens zo goed weten waarom die walletjes nou gemaakt zijn. Waarom waren die nodig voor die akkertjes? En hebben we daar ook nog wat aan voor de toekomst? Ja, ten eerste om erachter te komen welke van die aardwerken, want er zijn er verschrikkelijk veel. Om een voorbeeld te noemen, we hebben al meer dan 17.000 kilometer dijken in Nederland liggen. Sommige nog in functie, sommige oude dijkjes. Nou, welke daarvan zijn nou echt bijzonder en moeten bewaard blijven, moeten beschermd worden? Maar ook dat als we ons realiseren dat wat wij doen in het landschap, dat honderden, duizenden jaren zichtbaar blijft. Ja, dat maakt ook dat je nog even goed nadenkt voor de ingrepen die we nu moeten doen met bijvoorbeeld klimaatverandering. Wat heeft dat voor effect op het landschap, op korte, maar ook op de lange termijn? Ik zeg wel eens in de colleges ook dat zandkorrels vertellen verhalen. Door de manier waarop ze in het landschap liggen, opgestapeld zijn, de korrelgrootte, hoe ze afgerond zijn, vertellen ze iets over hoe ze ergens terechtgekomen zijn. Ja, en als we ze heel hard ondervragen, dan kunnen ze zelfs vertellen hoe oud ze zijn. En wilt u nou weten hoe die prehistorische raaiakkers er nu uitzien? Onze stagiair Roos Neuteboom heeft een mooi filmpje gemaakt te zien op ons YouTube-kanaal. Het tweede snelle deel uit de 17e symfonie in F groot van Joseph Haydn. En ik had het net over raaiakkers, maar het zijn natuurlijk raadakkers die Roos Neuteboom gefilmd heeft. Het is raaigras en raadakkers. Nou, dan weet ik het ook weer. We zijn zo direct terug na achten, na ster en nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We worden doodgegooid met het nieuws. Je volgt alles, je spreekt heel veel dingen uit. Spraakmakerspresentator Guylaine Plag. En toch vervliegt ook heel veel, zeker die details. Neemt per januari afscheid van NPO Radio 1. En hockeyer Jeroen Hertzberger. En oh, Hertzberger, het is briljant. Dit is briljant. Sinds kort topscorer aller tijden in de hockeyhoofdklasse. Ik zie het misschien niet van buiten, maar ik ben van binnen echt als een kind zo blij. Guylaine Plag en Jeroen Hertzberger. Vandaag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten. Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze.

Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Ik sta hier met Cas Koenraads van het Zoological Museum Netherlands bij een... Goedemorgen, Cas. Goedemorgen, meneer. Bij een... Ja, waar staan we bij eigenlijk? We staan bij een paar skeletonderdelen van uilen. En die maken deel uit van een manier waarop wij naar uilen hebben gekeken. En aan de hand van de anatomische kenmerken van die uilen proberen we te kijken hoe ze verschillen in lichaamsbouw, hoe dat samenhangt met ecologie. Dus waarom ziet een uil eruit zoals die eruit ziet? En wat zien we dan hier? Want je zegt skeletonderdelen, maar er zit hier een hele uil op een stokje. Tenminste, het skelet van een uil. Ja, dit is een hele velduil. Die hebben we in zijn geheel geskeletteerd om een aantal onderdelen te laten zien. Dus bijvoorbeeld het borstbeen. Met de borstbeenkam waar de vliegspieren op aanhechten. Ja. Om te laten zien hoe groot de poten eigenlijk zijn als je onderhuids gaat kijken. Want daar zie je weinig van als alle veren eromheen zitten. Wat een enorme poten. Die poten en die benen zijn gewoon langer dan dat dan het rest van het lijf, lijkt het wel. Ja, die gebruikt hij ook om bijvoorbeeld zijn prooi te kunnen vangen. Hè, om het bereik te hebben om door het gras heen een muis te vangen. Maar terwijl we van een uil voornamelijk zijn romp kennen en die enorme vleugels en die prachtige kop, de poten, letten we eigenlijk nooit op. Nee, maar die zitten ook vooral onder de veren. Dus die zie je niet in het veld of als je ze op een normale manier bekijkt. Maar als je ze op de snijtafel gaat leggen en je gaat onderhuids kijken, dan vallen dat soort dingen meer op. Ja. En ook in het skelet. Nou, daarover gaan jullie samen met Arno van den Burg gaan jullie ons zo direct vertellen waarom een uil eruit ziet zoals een uil eruit ziet. Dankjewel, Cas. Goedemorgen. Dit tweede uur, de Venolijn, het uilenproject van Cas Koenraads en Arnold van den Burg. De column van Jelle Reumer. We bellen met Esther Kef, die zich inzet voor het helpen van dieren in conflictgebieden. In dit geval op de Westbank. En een nieuw boek over een fantastisch dappere trekvogel, de kanoet, van de hand van Rob Buiter. Thank you. Het A Tempo Giusto uit het vijfde concerto armonico in E groot van Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door het Brandenburg Consort onder leiding van Roy Goodman. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De vroege vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Nelson de Heide, Utrecht. Het is grauw, grijs weer, niet echt om vrolijk van te worden. Maar dan ineens hoor ik een koolmees zingen. Dat maakt weer veel goed. Petters van der Kolk, de temperatuur van het water in de vijver van de IVN-tuin te Reden was 5 graden Celsius. De luchttemperatuur 9 graden. De poelslakken zochten massaal het iets warmere water van de bovenlaag op. Hallo José Adriaanse, vandaag 10 december heb ik 6 koereigers waargenomen bij de Kooiweg in Westbroek. Heel bijzonder. Ik zag er eerst eentje tussen de koeien lopen en ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag. Ik liep een eindje verder en toen zaten er nog 6. Heel bijzonder. Erna Plenterian vanuit Vledder, Zuidwest-Drenthe op 12 december 2023. Vanaf begin december zag ik als eersteling op het volgevoer weer de groenlingen, de kuifmees, zwarte mees en de appelvink. Die had ik afgelopen natte zomer niet meer gezien. Hans de Bruin uit Sassenheim. Na de lichte vorst zijn bij onze mahoniestruik als positieve ontwikkeling de toortsbloemen volledig tot bloei gekomen en leveren daardoor een prachtig contrast met de rode hulsbessen. Met Nicoline van de Kosterenstuin in Hilversum. Vandaag op de tuin, tot mijn verbazing ontdekt, hoewel het wel klopt, want het is december. Het stinkend nieskruid, Helleborus foetidus, zit al vol nieuwe bloemen. Ze zijn nu nog allemaal dicht, maar de kerst halen ze wel. En de Helleborus heet dan ook niet voor niets kerstroos. Deze soort die wij hebben is een heel zacht groene bloem. Rens Robbe in Meel. Ik ben net klaar met het lossen van de vrachtwagen bij de Albert Heijn. En mijn deur staat nog open. En tot mijn verbazing vliegt er een buizerd op mijn deur. Hij blijft heel even staan en duikt daarna het grasveldje in langs het huis om vervolgens zijn prooi te verslinden. Lies Beuker in Nederhorsterdijk op het Chaletpark de Vechtoever. Ik moest even aan Menno denken, want ik heb vandaag althans voor de eerste keer een vrouwtjeszaagbek gezien. En nou, dat houdt in dat het misschien een beetje gaat vriezen. Gisteren had ik ook al geluk, want toen zag ik een ijsvogeltje zitten. Zondagavond, 6 uur, sta ik aan het Oosterpark hier in Amsterdam. Onder, best wel gevaarlijk, een slaapplaats van allemaal koutjes. Hier moet je echt je fiets niet onder zetten. Leuk geluid, hè? Gezellig. Even de slaapplaats bepalen. Dit was Linda Molenaar. En daar vlogen ze op, de koutjes. Blijf bellen hè, met de Venolijn. 035-6711-338 vinden we verschrikkelijk leuk. Audiobericht versturen via WhatsApp kan ook. En we ontvangen ook heel graag uw natuurgeluiden. Dus hoor je iets leuks in de natuur, kunnen ook koutjes zijn inderdaad. Neem het op met je mobieltje en stuur het naar ons toe. Vinden we erg leuk. Uilen, ja, daar gaan we het nu over hebben, zijn natuurlijk in allerlei soorten en maten. Maar waarom ziet een uil eruit zoals die eruit ziet? Hele simpele vraag, maar dat lokt toch heel veel onderzoek uit. Onderzoekers Arnold van den Burg en Cas Koenraads van het Virtuele Zoologisch Museum zijn in de huid gekropen van allerlei uilensoorten van Europa. Aan de hand van de anatomie van deze vogels hebben ze geprobeerd om te ontrafelen hoe deze dieren in elkaar zitten en wat dat zegt over hun omgeving. Arnold, Cas, goedemorgen. Nogmaals, Cas. Ja, dat skelet wat hier voor ons staat, je zei dat net al. Wacht, ik moet even frommelen met de microfoon. Je zei net al, dat is een velduil. Ja, klopt. Waaraan zien we dat nou, dat dat een velduil is en geen bosuil bijvoorbeeld, of een randzuil? Dat is een, nou ja, als je meerdere uilenskeletten hebt gezien, is dat iets makkelijker om te zien. Als je dat nog nooit hebt gezien, dan is het iets moeilijker om te zien. Nou, waar moeten wij op letten? Mensen kunnen trouwens meekijken met de camera, NPO Radio 1-app. Waarop moeten wij dan letten, als leek? Nou, in dit geval zou je kunnen letten op de relatief lange vleugels, die bij velduilen echt wel verschilt van bijvoorbeeld een bosuil. En de vorm van de kop is redelijk kenmerkend voor randuil en velduil. En het, nou ja, het is een relatief kleine, lichte snavel en een relatief grote kop. Die ook echt ingericht is om een grote sluier van veren aan te kunnen laten hechten in de huid. Dus het is, nou ja, een kop die iets meer gebouwd is op gehoor. Een relatief kleine oogkassen heeft ten opzichte van een bosuil. Ja, nou, we komen nu, je noemt gelijk al een paar dingen die interessant zijn in het verhaal van waarom ziet een uil eruit zoals die eruit ziet. Je zegt die vleugels, ja, die zijn bij dit model, zal ik maar zeggen, een beetje ingeklapt. Hè? Dus we zien, maar je zegt het zijn hele grote vleugels. Veel groter of langer dan bij de bosuil. Ja, ja. En waarom is dat? Waarom heeft een velduil zoveel langere vleugels? Omdat die lange vleugels hem eigenlijk in staat stellen om efficiënter en krachtiger te vliegen. Met minder luchtweerstand. Dus het is vooral een open landjager, dus open grasland. Terwijl een bosuil die zou daar meer last van hebben als hij tussen vegetatie door moet vliegen, ja, met relatief lange vleugels. Dus zowel een efficiëntiekant die eraan zit als een gemakkelijkere vlucht voor een bosuil met korte, brede vleugels. Ja. Arnold, jullie hebben deze veldhuis onderdeel van een heel project. Onderzoek naar de anatomie van uilen. Ja. Waarom dit project? Uilen zijn natuurlijk heel aansprekende vogels. En heel veel mensen die hebben daar wel een beeld bij. En je krijgt te horen hoe een uil eruit ziet en welke aanpassingen een uil heeft. Maar binnen die hele uilenwereld is dat toch een hele geschakeerde variatie die daar eigenlijk onder zit. En dat willen we eigenlijk graag eens in beeld brengen. Ja. Om mensen te laten zien dat de uil bestaat niet. En de uil ziet er dus ook niet als de uil eruit ziet. Maar de uil ziet eruit als toevallig die ene specifieke soort eruit ziet. Ja. En dat kun je eigenlijk niet generaliseren. En nu, jullie van het Zoologisch Museum, jullie komen hier vaker aan tafel. Dan hebben jullie weer een bijzonder opgezet dier bij je. Waarom dan nu? Hoe gaat het dan bij jullie? Jullie overleggen en zeggen, nou, laten we ons maar eens op de uil gaan richten. Nou, kijk, in de eerdere jaren was het jaar van. Met een aansprekend dier waarvan we denken, nou, daar kunnen we ook een leuk verhaal over vertellen. Ja. Maar we wilden ook graag een keer het stapje maken naar de leefgemeenschap. Uiteindelijk is het altijd zo dat als je naar de anatomie van een dier kijkt, dat je er veel meer van kan zeggen als je het vergelijkt met andere soorten. Dus we hebben ook in het jaar van steeds wel een krak eend vergeleken met een wilde eend of een wulp met een gruttel, om die verschillen te duiden. En als je naar die leefgemeenschap van uilen kijkt, nou, daar zit dus ook een hele variatie in. En dat kun je mooi laten zien als je die leefgemeenschap samenneemt. Ja, nou, laten we dan eens kijken naar het algemene. Wat maakt een uil tot een uil? Wat is een uil? Ja, een uil dat is een vogel waarbij de oogkassen, eigenlijk de ogen zelf, naar voren gericht staan. En dat is ook een klein beetje een langgerekte. Ze hebben niet echt een oogbol of een beetje een ovale schijf, wat je bij vogels wel vaak ziet. Maar het is een beetje een kokertje geworden. En dat is eigenlijk wat een uil wel apart zet van de andere vogelsoorten. En dat andere, Cas, wat jij ook net zei, van die hele mooie verenkraag. Je had het over de vleugels. Dat is iets wat ze ook kunnen delen met andere roofvogels. Die ogen, dat is eigenlijk het enige. De ogen zijn niet de enige dingen, maar dat is wat wel echt door alle uilen heen aanwezig is als verschil. Maar wat Arnold net al noemde, een uil is niet een uil. Dus bij de ene uilensoort heb je echt een hele duidelijke gezichtssluier en zie je heel veel ooraanpassingen die er echt die het mogelijk maken om echt puur op gehoor je prooi te vangen bijvoorbeeld. En bij andere uilen, zoals een steenuil, zie je dat er veel minder van dat soort kenmerken aanwezig zijn. En dat zijn weer meer zichtjagers of die minder in het hols van de nacht jagen, maar meer in de schemerperiode. Ja. Maar dus die uilen hebben dus allemaal die ogen aan de voorkant van het hoofd. Mm-hmm. Waarom is dat? Ik zou dan denken, dan zijn het allemaal fantastische zichtjagers. Dan hebben ze hele goede ogen. Ja, nou, waar we een beetje achterkomen door al die uilen naast elkaar te leggen en te kijken naar hoe ver de gehooraanpassingen ontwikkeld zijn en wat daarvoor nodig is geweest door de evolutie heen in het ombouwen van die schedel, van die kopstructuur, dan lijkt het eigenlijk meer zo te zijn dat de ogen naar voren zijn gaan staan om ruimte te geven aan die gehooraanpassingen aan de achterkant van de kop. Oh. En nou ja, we hebben het bijvoorbeeld vergeleken met nachtzwaluwen. Die jagen ook 's nachts. Die jagen op zicht. En daarbij zie je dat de bek vooral heel breed is. En daarom wordt de schedel heel breed. En die ogen die hangen nog ergens in die schedel aan de zijkant. Die zijn ook groot. Heel groot, ja. Maar die zijn niet bepalend geweest verder voor de breedte van de kop. En bij uilen zie je echt dat de breedte van de kop zit eigenlijk doordat de ogen voorin zijn gaan staan. De ogen zijn voorin gaan staan in de loop der honderdduizenden jaren natuurlijk, om ruimte te maken voor de gehoor. Ja, daar lijkt het wel het op. Het gehoorapparaat daarachter. Ja. Dus ook als je een hele grote gezichtssluier hebt en je oren staan gewoon naar de zijkant, dan kijk je voor de helft van je zicht, kijk je gewoon tegen je eigen gehoorsluier aan, dus dan zie je eigenlijk niks mee. En wat is de gehoorsluier? Nou, dat is die hele grote verenkrans die heel veel uilensoorten dus net achter hun ogen hebben staan. Wat bij een kerkel dat hartvormige gezicht maakt. Ja, dus als je daar steeds tegenaan zit te koekeloeren, dat helpt niet echt. Daar heb je eigenlijk geen extra informatie van. Dus ook in die zin is het gewoon handig om maar gewoon naar voren te kijken. Dan heb je in ieder geval gewoon een zichtsveld waar je nog iets mee kunt. Maar dat er zoveel ruimte is gemaakt voor een gehoorapparaat, betekent dat dan dat alle uilen heel goed kunnen horen? Nou, of dat ook weer niet? Op basis van wat we zien is het wel de hoofdaanpassing geweest van uilen. En zijn daarna, zo lijkt het in ieder geval zoals je er nu naar kijkt, want het is natuurlijk een evolutie die gaande is, ook door de tijd heen. Ook nu zijn er veranderingen onderhevig. Zijn ze aan veranderingen onderhevig. Maar het lijkt erop dat de echte oorsprong-uil meer een gehoorjager was. En dat er ook sommige soorten die aanpassing weer verloren hebben. Ja. Dus dat er weer meer zichtjagers bij zijn gekomen. Ik begrijp dat jullie, wat is het, je moet me even helpen, 13, 14 uilen hebben, Arnold, hebben onderzocht. Of Cas? Nou, even kijken. Europese uilen? Alle Europese uilen plus woestijnoe hebben we daarbij betrokken. Ja. Omdat dat een interessant verhaal nog verder oplevert ten opzichte van oehoe. Tijdens het snijwerk en het kijken daarnaar kwamen we er ook achter. Dus we dachten, een leuke om erbij te betrekken. Die nemen we erbij. Maar goed, al die uilen, en die hebben jullie ingedeeld in 9 types. Ja. Vertel ons eens een paar van die types. Zichtjagers. Gehoor, om een beetje in te leiden wat erachter zit. We hebben de evolutionaire genetische klassificatie even achter ons gelaten. Dus dat iets in hetzelfde geslacht zit, hetzelfde genus, dat hebben we even losgelaten. Maar puur gekeken naar de morfologische kenmerken en daarmee een nieuwe indeling geprobeerd te maken. Ja, ja. Dus kijken naar de bouw en de leefwijze en dat samenpakken tot een type, een ecotype uil. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een uil die op, neem een velduil, die in open grasland jaagt op gehoor, maar wel in daglicht. Dus een velduil jaagt ook in daglicht met zijn gehoor en niet op ogen. Om die muis te kunnen vangen die bedekt zit onder dichte vegetatie. Ja. Heeft hij dat gehoor nodig? Maar dat is wel grappig, want je zou denken als je op gehoor jaagt, dan kan je het net zo goed 's nachts doen. En dan zien ze je nog minder goed aankomen, de prooidieren. Maar hij jaagt overdag. Ja, het gaat er vooral om hoe zichtbaar of onzichtbaar jouw prooi is voor het oog. Dus als je jaagt op prooidieren die bedekt zitten onder vegetatie, of bijvoorbeeld bij Laplanduilen, onder een sneeuwdek in de winter, die zijn niet zichtbaar voor het oog. Maar het kan wel met daglicht zijn. Dus in principe maakt het voor die uil niet uit of het dag of nacht is. Als die prooi onzichtbaar is, heb je gehoor nodig om hem te lokaliseren. Ja, en die prooi die scharrelen daar overdag rond ook. En dus is dat een dagactieve jager op gehoor. Ja. Ja. Je ziet het eigenlijk zelfs bij de blauwe kiekendief bijvoorbeeld. Hè. Dat is een soort die natuurlijk in hetzelfde habitat als onze velduil zijn prooi bij elkaar scharrelt. Die hebben binnen de roofvogels ook enorme gehooraanpassingen. En ook met huidflappen voor en achter het oor om ervoor te zorgen dat ze maar die prooi kunnen horen. Want in die hele dichte vegetatie, hè, in zo'n duingrasland, daar zien ze gewoon hun prooi niet. Dus als je hem ook niet hoort, dan vlieg je er gewoon aan voorbij en dan vang je hem dus nooit. Ja, ja. En nog zo'n andere variant. Noem maar eens een. Nou, een van de meest specialistische gehoorjagers, daar heb ik hier een schedel van meegenomen. Dat is een ruigpootuil. Ja. Meer in de noordelijke en oostelijke regio's van Europa. Dus meer in de koudere delen. Heel klein snaveltje, zie ik. Ja, vrij klein snaveltje. Een hele brede kop. Dit zijn echt nachtjagers die op gehoor jagen. En zijn vrij klein. De kleinste echt op gehoor jagende soort die we in Europa hebben. En wat hiervan heel erg opvallend is dat ze een asymmetrie hebben in de hoe de gehooropeningen aan de schedel vastzitten. Ik weet niet of je het kunt zien. Ja. Als je links en rechts de gaten. Oh ja, is verschillend. Het ene ooropeningetje zit hoger dan het andere. Ja, ja, ja. En dus ene oor zit, even simpel gezegd, zijn ene oor zit hoger dan het andere oor. Ja. Ja. En waarom is dat? Wat heeft hij eraan? Dat is een van de eigenschappen die we zien bij echte gehoorjagers die daar heel erg op gespecialiseerd zijn. En dat heeft, het heeft eigenlijk als doel dat als je... Stel, hij zit in een boom en hij hoort een prooi ritselen onder zich. Dat, net als dat wij een links-rechts hulpmiddel hebben doordat we twee oren hebben. Dat je kunt inschatten waar je geluid vandaan komt in de horizontale as. Kan zo'n uil in de verticale as ook inschatten hoe ver zijn prooi van zich vandaan is. En daarmee kan hij ook inschatten hoe hij er naartoe zou moeten vliegen als hij hem wil vangen. Ja. Dus het helpt hem eigenlijk, doordat het geluid het ene oor net iets eerder bereikt dan het andere, helpt het hem in te schatten in welke hoek en welke afstand die prooi zich van En op wat voor afstand kan hij dat horen? Ik zou heel graag die vraag beantwoorden. Het zou natuurlijk waanzinnig zijn als wij kunnen ervaren hoe zo'n uil zijn omgeving meemaakt. Ja. En dat moet ongekend geavanceerd zijn als je bedenkt waar ze toe in staat zijn. Ik denk dan aan een Laplanduil die dus onder een sneeuwdek zijn muisje vangt. Dat moet waanzinnig gevoelig zijn, dat gehoor. Ja, ja. Maar ik kan niet zeggen hoe lang dat hoeveel. Het zal afhangen van wind en alles wat er natuurlijk aan... En wat er nog extra bij zit, is dat bekend is dat die uilen een deel van de gehoorzenuw aftakt naar het visuele deel van de hersenen. Dus misschien, ze kan niet zover in de huid van een uil kruipen dat ik dat kan meemaken. Maar het zou zomaar kunnen dat ze een deel van de gehoorinformatie ook gewoon visueel geprojecteerd zien in hun blikveld. Dat zou enorm helpen om gewoon op een hele goede manier naar die prooi te vliegen. En juist de soorten die 's nachts jagen, die hebben eigenlijk helemaal niet zulke hele goede ogen. Ze hebben wel hele grote ogen, dus er komt relatief veel licht binnen. En ze kunnen hun omgeving waarnemen, maar ze kunnen niet die muis zien, omdat ze ook... Al in het netvlies een deel van de celletjes bij elkaar nemen om één signaal naar de hersenen te sturen. Dus het oplossend vermogen van het oog, de resolutie is relatief laag. Ja, maar van het wat hij hoort, maakt hij dus een beetje een plaatje. Nou ja, dat zou dus zomaar kunnen. In ieder geval takt daar een deel van de gehoorzenuw takt af naar de visuele centra. En dat leren jullie door al die dieren open te snijden en te bekijken en te bestuderen. Je kijkt ook eens wat uit de literatuur bekend is natuurlijk. Even nog naar een paar andere leuke dingen, want zoveel leuks. Even die poten, een keerteen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Dat las ik over een keerteen. Ja, dat is eigenlijk de buitenste teen van uilen. Die, als die in rust staat, dan staat die zoals die nu... De hout, dus drie tenen naar voren en één teen naar achter, zoals de meeste vogels hun potenstructuur hebben. Ja. Maar die buitenste teen die kunnen ze naar achteren draaien. En dat ligt dus aan de soort. Daarom is een keerteen niet iets wat bij alle uilen voorkomt. Kijk je bijvoorbeeld naar bij de oehoes, de meeste oehoessoorten. Die hebben een oriëntatie en een vermogen om een keerteen te draaien die in de buurt komt van wat een roofvogel kan. Dat is helemaal niet heel bijzonder in die zin. En de uilen die dat dan wel extreem kunnen? Ja, bijvoorbeeld een bosuil kan dat extreem. Kerkuilen kunnen dat ook extreem. Dus dan heeft hij in de vlucht heeft hij drie tenen naar voren, één naar achter. En opeens draait hij één teen extra naar achter. En wat heeft hij daar dan aan? Dat is eigenlijk om een betere omsluiting van zijn prooi mogelijk te maken. Dus ze vangen over het algemeen vrij kleine prooien vergeleken met roofvogels. En dan is het wel een extra grip als jij een soort kruis kunt vormen in plaats van één teen maar achter hebt om je prooi te ontsluiten. Waanzinnig. Ja. Arnold, jullie zijn ook in Amerika geweest. Daar hebben jullie ook onderzoek gedaan. En daar kwam ook iets bijzonders naar voren, toch? Ja, er komen meerdere bijzondere dingen naar voren. Over de uilen die daarvoor komen. Nou, ja, een van het wat heel erg opvallend is dat je in Amerika veel meer kleine uilensoorten hebt. Als je zou indenken dat soort soorten ook in Nederland zou rondvliegen... Dan is dat gewoon bosuilvoer. Bosuilvoer? Bosuilvoer, ja. Die bosuilen zijn zo al onvertegenwoordigd in het Europese bosgebieden. En dan gaat ook het cultuurland nog een heel eind in. Hè. Gewoon een rijtje knotwilgen, daar kan gewoon een bosuil inbloeden. Ja, wij horen, en we vanmorgen natuurlijk ook in de uitzending... horen we ook bosuilen, ja. Die zijn er veel in Nederland. Die zijn overal. En ja, als je daar een klein uiltje bent en je gaat zelf in het topje van een boom je territorium afbakenen, ja, dan ben je gewoon de sjaak. Wat voor uiltje bijvoorbeeld? Nou, als je een dwerguil bent, of een raagbooduil, of een dwergooruil. Allemaal soorten die in die grote categorie zitten. Ja. Die zouden in Nederland of in Europa worden dat over het algemeen opgegeten. Dus ja, nou allemaal hele leuke uiltjes. Die hebben wij niet of nauwelijks? Nee, die hebben we niet of nauwelijks, want die worden opgegeten. En je moet echt dus naar die gebieden gaan waar de bosuil eigenlijk niet meer zit. Dus je gaat echt naar de gebergtes toe, hoog genoeg. Of hele grote sparrengebieden waar bosuilen gewoon een veel lagere dichtheid hebben. Daar hebben dat soort soorten een kans. Terwijl het equivalent van de Nederlandse bosuil, dat heb je in Amerika niet. Dus daar kunnen allerlei leuke kleine uiltjes gewoon in allerlei gebieden leven. Een habitattype leven waar dat in Europa niet zou kunnen. Dat is dus die bosuil bij ons is te machtig, te krachtig. Nou ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Nee, dat is prima dat hij die niche opneemt. Maar het is wel interessant als je dan naar Amerika gaat en je gaat op dezelfde manier naar die uilen kijken, dat je ziet dat er in één keer niches worden gevuld door soorten die we eigenlijk... Ja, die niches lijken bij ons niet te kunnen worden gevuld, op wat voor manier dan ook. Jongens, wat zijn er nog uilenmysteries die nog over zijn? Want jullie hebben zoveel uilen onderzocht, zoveel ontdekt over de anatomie van de uil. Nou, de wereld is nog groter dan Noord-Amerika en Europa. Dus we willen gewoon eigenlijk wel doorgaan en de rest van de wereld ook gaan bekijken. En een hele interessante groep zijn natuurlijk visuilen. Hè. Dat zijn beesten die... die kale poten hebben, dus niet die beharing meer hebben. En ze zien er ook een beetje meer arendachtig uit haast. En die jagen op vissen. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Kennen wij die hier? Nee. Waar moet je dan heen? Dan moet je echt naar de tropen. Het dichtst in de buurt komt heel erg ver Zuidoost-Europa. Ze hebben een overgang tegen Oost-Turkije. Daar begint bruine visuil. Dat is het enige wat we een beetje kennen. Die gaat verder richting Zuidoost-Azië. En vangt hij dan vis zoals een visarend? Zo uit, dat hij het uit het water pakt? Nou, ze kunnen ook gewoon op de oever zitten en daar op een vis springen, bij wijze van spreken. Of vanuit een tak zich laten vallen op een vis. Dus het is niet echt een stootduik, maar... En daar zijn ook veel meer zichtjagers. Ze jagen op zicht op vissen voornamelijk. Ja. Maar het zijn gewoon... Het stakken af ergens van de oehoes in de evolutie. Dus je ziet daar, denk ik... Hè, we hebben er nog niet eentje goed van dichtbij kunnen bekijken. Maar ik verwacht daar een soort mix van kenmerken die je terugziet in oehoes, maar die hun eigen... ontwikkelingen hebben doorgemaakt om zo goed mogelijk die vissen 's nachts... Nou, zullen we afspreken, als jullie naar Azië of naar die hoek zijn geweest... en met een visuil terugkomen, dat jullie daar dan weer over komen vertellen? Ja, en ik neem aan dat de dieren die jullie opzetten... dat allemaal dieren gestorven in het verkeer of in onderzoek of in... Veel komt uit wildopvangcentra die dus dieren binnenkrijgen... met een verwonding of een raadslachtoffer. Ja. En als die het niet halen, dan komen ze bij jullie terecht. Komen ze wel eens bij ons. Oké, dank jullie wel voor jullie komst. En het verhaal over de uilen. Arnold van den Burg en Cas Coenraads. En meer informatie over dit project op vroegevogels.bnnvara.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland... en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Theater Alliantie presenteert... De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar al. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Aan de grens tussen Oekraïne en Polen is een Oekraïense vrachtwagenchauffeur overleden, melden Oekraïense media. Hoe de man is overleden is niet bekendgemaakt. Bij de grens is het al tijden onrustig, omdat Poolse transportbedrijven de grensovergang blokkeren. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse heeft zijn aanhangers toegesproken. Daarin riep hij op tot kalmte, maar hij waarschuwt de rechters ook voor onrust als hij wordt veroordeeld. Woensdag is de uitspraak in het hoger beroep over de decembermoorden. Uit de kust van Libië is een migrantenboot gezonken. Volgens de VN zijn daarbij zeker 61 mensen om het leven gekomen. In totaal zouden er meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. In Rotterdam, Zwijndrecht en Almere zijn vannacht bij 3 huizen explosies geweest. Niemand raakte gewond. Wel zegt de politie dat de woningen in Rotterdam en Almere flink zijn beschadigd. Het weer, eerst nog bewolkt en wat motregen. In de loop van de dag meer zon en wordt het maximaal 10 graden. Ster. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Op zoek naar een leuk cadeau? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Verkrijgbaar in feestelijke cadeauverpakking. Bijvoorbeeld bij Primera. Wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. U bent terug bij Vroeg Vogels. Aan het naar de meer. We luisteren even de buitenmicrofoon of er nog iets te beleven valt. Nee, weinig. Beetje wind. Nee. Goed, nou dan gaan we naar Jelle Reumer. Die zit al klaar. Onze vaste Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Menno. Onze vaste maandelijkse columnist, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelde Jelle Reumer. Afgelopen zondag zat op deze stoel mijn gewaardeerde collega Jean-Pierre Gele, die in lyrische bewoordingen zijn vertedering weergaf over de geboorte van 2 kiwis ergens in Nieuw-Zeeland. Hij stelde daarbij de aloude kip-ei-vraag, toegepast op die vreemde vogels. Wat was er eerder, de kiwi of het ei? Het is een onzinnige vraag die je behalve over de kip en de kiwi ook kunt stellen over de koolmees, de kakatoe, de kramsvogel, de kraai en alle andere 10.000 vogelsoorten wier naam niet met een K begint. Ieder ei komt uit een kip voort en elke kip uit een ei. En zo kun je terugtellend in het diepe duister van de tijd verdwijnen om uiteindelijk ergens uit te komen bij de eerste eencellige die nog kip, nog ei was. Laat staan een kiwi. Maar dat ei is wel een intrigerend ding. Alleen al om je in gedachten voor te stellen hoe in het vogellijf een ei wordt gevormd. Altijd in de juiste vorm gegoten, altijd van de juiste kleurtjes of spikkeltjes voorzien en van een harde kalkenverpakking, waarbij vergeleken de plastic oranje eieren van een bekend Duits chocolademerk niet meer zijn dan een volslagen mislukte imitatie van het ideaal. Probeer zelf maar eens een ei te maken. Vogels kunnen dat. Maar toch zitten er nadelen aan. Eieren zijn lekker. Niet alleen zacht gekookt op zondagochtend terwijl u naar dit programma luistert. Nee, ook kraaien, eksters, hermelijnen, vossen, Vlaamse gaaien en slangen zijn dol op een eitje. Het gevolg is dat dikwijls meer dan de helft van alle gelegde eitjes wordt gepredeerd, zoals dat zo mooi heet. Oftewel, opgevreten. Van alle merellegsels wordt het merendeel opgegeten door roofdieren. Van alle eieren van onze gekoesterde weidevogels verdwijnt het overgrote deel, dat al niet eerder door de maaimachine is verhakseld, in de maag van kraai of bunzing. Het leggen van eieren is een zeer inefficiënte manier om je voor te planten. Het is dus niet verwonderlijk dat de evolutie ervoor heeft gezorgd dat veel dieren levendbarend zijn. Bijna alle zoogdieren zijn levendbarend. Op het vogelbekdier en de mierenegel na. Er zijn levendbarende hagedissen. Er zijn levendbarende vissen. Denk maar aan de bekende guppies die hun jonkies zomaar in het aquariumwater uitpoepen. Er zijn ook levendbarende haaien. Zelfs die uitgestorven zeereptielen zoals ichthyosaurussen en plesiosaurussen en de monsterlijke mosasaurus waren levendbarend. Zeepaardjes zijn levendbarend. Er zijn zelfs levendbarende kikkers. Bij schildpadden lukte het de evolutie niet. Maar ja, die kunnen met dat harde harnas bezwaarlijk zwanger worden en moeten dus nog altijd eieren leggen op warme zandstranden waar allerlei roofdieren en toeristen het voortplantingssucces aardig omlaag halen. De evolutie zorgde ervoor dat overal in de stamboom van de gewervelde dieren de eitjes veilig werden binnengehouden. Alleen bij de vogels is dat nooit gelukt. En daar snap ik dus niets van. Waarom zijn er wel levendbarende kikkers, haaien, guppen, zeepaardjes, hagedissen, muizen en mensen, maar geen levendbarende kippen, kiwis, kraaien, kakatoes, koolmeesjes, kramsvogels of een van de 10.000 andere vogels wier naam niet met een K begint? Dat is toch een enorme verspilling van tijd, energie, moeite en kostbare eiwitten. De vraag moet dus niet luiden of de kip er eerder was dan het ei of omgekeerd, maar waarom die stomme kippen, kiwis, kraaien enzovoort, nog altijd eieren leggen. Waar blijft de levendbarende vogel? Een mooie vraag om straks bij de kerststal eens grondig te overdenken. Kijkend naar het symbool van levendbarendheid, het pasgeboren kerstkindje. Fijne zondag. Polka, dat had u zelf ook al geraden. De polka van Spanjaard Federico Checa, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. En die hadden daar zin in. In de winter heeft hij een wit verenkleed. In de zomer kleurt deze vogel aan de onderzijde diep roodbruin. Het is een sterke vlieger met lange vleugels. En de Waddenzee is voor dit dier een van de meest belangrijkste pleisterplaatsen ter wereld. De kanoet, daar hebben we het over. Onlangs kwam er een nieuw boek uit over deze bijzondere strandloper, de kanoet. Verslaggever Pleunaert stapt op de boot naar Texel. Zo, worden we begroet door de meeuwen? Ja, die worden hier gevoerd met brood en die eten gewoon letterlijk uit je handen. Het hoge gepiep wat je hoort, dat zijn de jongen. Een beetje dat gekwetter tussendoor, kleine kokmeeltjes. Rob Buiter, al jarenlang verslaggever van Vroege Vogels, maar ook schrijver van het boek De Kanoet. We gaan nu naar Texel voor een iets bijzonderdere vogel, de kanoet. Daar struikel je normaal niet over, maar vandaag hebben we garantie dat we hem gaan zien. Ja, dit is inderdaad een van de weinige plekken waar je echt kanoeten garantie hebt. We spelen een klein beetje vals, want op het Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS op Texel, daar zitten altijd wel een paar kanoeten in vliegkooien. Dus daar heb je 100% garantie dat je ze kan zien. Want ja, met toch een kleine 100.000 vogels die iedere winter in de Waddenzee zitten, moet je er echt wel goed naar zoeken. Want ze zitten voornamelijk natuurlijk op plekken ver op het wat, waar schelpdiertjes te vinden zijn in de slappe modder. En dat zijn niet de plekken waar je als mens natuurlijk heel makkelijk komt. Maar hier op het instituut weten we in ieder geval 100% zeker dat we er een paar gaan zien. Oké, dit bakje moet wel iedereen even doorheen. Even de voeten ontsmetten. Even de voeten ontsmetten. Nou, en dan zitten hier de kanoetjes. Ja. In de buitenkooi. 10 stuks. Ja, ik zie een soort Ja, wat is het? 3x2 hok. Ja. Jan van Gils, onderzoeker van NIOS. Ja, klopt. En met een klein wat, een watje erin. Met ja, zout water erover, wat ze natuurlijk heel erg gewend zijn. Waar ze lekker in kunnen prikken. Ja. En lopend zoetwater. En ja, deze beesten zijn een jaartje geleden in het veld gevangen. Worden ook weer losgelaten. Wij werken hiermee om proefjes te doen. Allerlei fourageerproefjes, ja, dingen uittesten. Dus een soort zwembadje is het. Ja, het is een soort zwembadje, ja. Ja, ja. En ja, je ziet, daar houden ze van. Ik zit, het is natuurlijk hartstikke interessant om naar Jan te luisteren. Maar als je een beetje door het gespetter van de pompinstallatie heen luistert, zou je eigenlijk even dat luikje daaronder moeten openmaken. Ja. Dan hoor je de kanoeten ook babbelen. Ik hoor ze. Een echte radioman ben je, Rob? Ja, het is met alle respect voor Jan, maar dat is toch een heerlijk geluid, hè? Ja, maar dit vindt Jan ook nog steeds heel mooi om te horen, hè? Ja. Wat zijn dat voor geluidjes dan? Wat zeggen ze tegen elkaar? Ja, dit is contactgeluidjes. En nu zijn ze natuurlijk heel eventjes dat ze denken, oh, dit deurtje gaat normaal nooit open. Er zal wel iets bijzonders aan de hand zijn. Dus het is, nu was het even een lichte vorm van stress, maar dat is nu alweer weg. Ze babbelen nu gewoon met elkaar van, jongens, hier is voer en ben jij er nog steeds? En ja, dat is gewoon echt contact houden. Het is op zich natuurlijk al iets heel opmerkelijks, hè, van die kanoet. Dat hij zich zo makkelijk schikt in zijn lot. Van hè, wat Jan zegt, ze zijn een jaartje geleden gevangen hier op de Waddenzee. En dat ze zich dan heel snel schikken in hun lot van, oké, we zitten nu even een tijdje in een kooi. Maar binnen de kortste keren doet hij gewoon weer zijn kanoetending. En nou ja, na een tijd worden ze weer losgelaten. Ja, dat kan je natuurlijk met lang niet alle vogels kan je dit soort trucs uithalen. Een rosse grutto zou dat niet toestaan. Ja, bijvoorbeeld een rosse grutto. Inderdaad. Die vliegt zich van de stress waarschijnlijk binnen de kortste keren kapot tegen de wanden van de kooi. Maar die kanoet is in die zin eigenlijk natuurlijk een ideaal proefkonijn. Ja. Jullie gaan vandaag ook iets doen hiermee? Ja, ja, dus we gaan nu even iets uitproberen op één vogel. Een nieuwe methode om een zender op de rug te krijgen. Dus daar zijn allerlei methodes voor. En ja, ten eerste, waarom een zender? Hè? Dus dat gaat om een GPS-zender die ons kan laten zien hoe die vogel over de wereld trekt. Johan gaat in zijn eentje naar binnen. Ja hoor. Misschien wil jij maar vertellen, wat gaat hij doen? Nou, Jan gaat nou heel voorzichtig met een schepnet. Loopt hij heel langzaam de kooi in. Dat is natuurlijk toch even wat paniek. Het is natuurlijk niet iedere dag dat er iemand tussen de vogels doorloopt. Dus die is wel even gaan rondvliegen. Maar dan kan je ze in de schepnet heel rustig vangen. Even, kijk, hey, ja, heeft hij er al eentje. Ja. Nou ja, dit is er dus een die heeft vorige week een, ja, wat we noemen een lag loop gekregen. Mm-hmm. Dus dat is een zender die zit vast met een klein elastiekje aan de poten. Ja. Nou, dat beest dat loopt er gewoon prima mee, vliegt er prima mee. En nu gaan we dus even kijken van, ja, zit het nog steeds goed op de huid? En dan zullen mensen misschien denken, ja, dan blijft hij maar rondvliegen. Maar dit breekt dus uiteindelijk weer af, dat materiaal. Okay. Dus hij verliest uiteindelijk gewoon de zender. Ja. Nadat hij die mooie reis heeft gemaakt naar Siberië en terug naar Afrika. Bijzonder zeg. Ja. Hij is helemaal niet zo groot eigenlijk, hè? Nee, het is een beetje een merel, zeg ik altijd. Ja. Je kunt ze gewoon in één hand goed vasthouden. Eva Kok? Klopt. Je kijkt nog even ook onderzoekje. Je kijkt even naar de vleugels. Ja, en vooral eventjes, kijk even hoe de lijntjes lopen van het tuigje wat hij om heeft. En of de vogel er goed uitziet. Is het nou een mannetje of een vrouwtje? Kan je dat nog zien? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat kunnen we alleen maar zien in zijn DNA. Goedgekeurd? Ja hoor, ik vind dat hij er goed uitziet. Ja, we weten dus al dat hij naar Siberië vliegt. Ja. Wat voor informatie wil je uit die zender hier halen dan? Ja, nou, mijn onderzoek draait zich heel erg om de effecten van klimaatsverandering. Die zijn heel dramatisch, daar kan ik zo meteen meer over vertellen. Mm. Maar een van de problemen die die vogels ervaren is dat ze niet meer op tijd kunnen aankomen in het snel opwarmende Noordpoolgebied. Dus de zomers beginnen daar 30 dagen vroeger nu dan 30 jaar geleden. Dus per jaar begint de zomer een dag vroeger. En deze kanoet, vreemd en dramatisch genoeg, past de timing van zijn route daar niet op aan. En dat willen we dus onderzoeken. Van ja, waarom doet hij dat niet? En zijn er misschien toch mogelijkheden dat hij dat in de toekomst wel gaat doen? Dus het is heel erg belangrijk om ja, wat ik heel vaak zeg, onze kanarie in de kolenmijn echt te volgen over de hele wereld. Van ja, hoe gaat hij om met deze klimaatveranderingsproblemen? Ja, Rob, er wordt dus al jaren veel onderzoek gedaan naar die kanoet. Maar de wereld verandert ook heel snel. Is het genoeg? Ja, dat blijft natuurlijk inderdaad de grote vraag. Maar het is in ieder geval wel zeker dat de kanoet daar een ontzettend behulpzaam vogel, een behulpzaam dier bij is. Omdat hij zo gewillig is in het onderzoek en zo over de hele wereld trekt. En daarmee eigenlijk onze ogen en oren op de wereld vormt op de een of andere manier. Ja. Deze kanoet die we net hebben bekeken, die wordt zo dadelijk weer vrijgelaten. Ja. Waar gaat hij dan heen? Nou ja, we hebben hier nog met een andere ondersoort ook te maken. Mm-hmm. Dus dit is een Islandica ondersoort. Dus ik had het net over de Canutus ondersoort die tussen Afrika en Siberië trekt. Maar deze Islandica's die overwinteren hier in Nederland. En die broeden via IJsland, vliegen ze, vandaar de naam, uiteindelijk in Noord-Canada. Dus daar gaan ze in overheen. Ja. Ja. Zou hij dan nog weten dat hij ook een tijdje bij het Niels heeft gewoond? Ik denk dat hij daar met warme gevoelens aan terugdenkt. Ja. Vanaf Texel dus, Pleunaerts. Wilt u nog meer weten over deze fantastische vogel? Het boek De Kanoet van Rob Buiter ligt nu in de boekhandel. Dagelijks zien we de meest vreselijke beelden tot ons komen vanuit de Palestijnse gebieden en Israël. Maar deze week bereikte ons een berichtje dat toch iets van hoop geeft in deze tijd. Esther Keff van de organisatie Animal Heroes is net terug van de westelijke Jordaan-oever. Goedemorgen, Esther. Goedemorgen, Menno. Wat deed jij daar? Ik ben daar met mijn collega's van Animal Heroes naartoe gegaan voor een week om op bezoek te gaan bij Diana Babish, dat is een bekende dierenbeschermer in de Palestijnse gebieden in de westelijke Jordaan-oever bij Bethlehem. Zij heeft daar een dierenopvang voor honden, met 100 honden daarin. En zij geeft ook eten en medische hulp aan straatdieren. En zij trok aan de noodbel en vertelde ons dat door het conflict met Israël en tussen Israël en Hamas er tienduizenden straatdieren dreigen te verhongeren. Want er is geen eten meer, er is eigenlijk helemaal niets. En dat komt doordat er sinds 7 oktober, alle hotels zijn dicht, bars zijn dicht, restaurants zijn dicht. Er is nog maar 10% van de mensen daar in de westelijke Jordaan-oever die nog betaald krijgt voor een baan. Voor de mensen is het zwaar, maar ook voor de dieren die dus helemaal geen eten meer vinden. Ja, nu heb je het over opvangcentra, hè, waar die heb je natuurlijk over de hele wereld. Opvangcentra voor dieren, daar werken mensen. En Animal Heroes, jullie zijn een organisatie die dit soort mensen helpt. Ja, Animal Heroes is opgericht om dierenhelden lokaal te steunen in noodsituaties. Dus mensen die dieren redden, beschermen in de meest barre omstandigheden. En wij steunen hen door ze in de spotlight te zetten, door de wereld te laten zien wat deze mensen doen, dat ze bestaan. Zodat zij ook steun kunnen krijgen voor het redden van dieren. Ja, ja, want in al dat soort conflictgebieden zijn asiels, zijn dierentuinen. En daar zitten dan plotseling dieren die in de problemen zitten. Niet meer geholpen worden, geen eten meer krijgen, geen medicijnen. Hoe helpen jullie? Je zegt ja, enerzijds in de spotlight zetten. Nou ja, dat doe je nu bij deze. Maar wat doe jij nog meer? Want je bent daar geweest. Ja, dankjewel. We zijn daar naartoe gegaan om verschillende redenen. Wij vinden dat om echt een goed beeld te krijgen van een situatie, dat krijg je alleen maar als je er ook persoonlijk naartoe gaat. Want je kan, dat is niet te vergelijken met een telefoontje of op internet of tv-beelden zien. Dus wij gaan eigenlijk altijd als dat kan naar zo'n gebied toe, naar de lokale dierenheld. Om een weekje of een paar dagen mee te draaien met zo'n persoon of een organisatie. Om te zien wat ze precies doen en wat de moeilijkheden zijn. En we begrijpen dan ook van wat voor hulp is er eigenlijk nodig? Want het is bijvoorbeeld niet altijd geld. Tuurlijk is dat belangrijk, want zonder geld kunnen ze geen eten kopen, kunnen ze geen medicijnen voor dieren kopen, geen medische hulp. of wat er ook nodig is. Maar bijvoorbeeld in Turkije met Hatay, met de aardbeving, zijn we daar naartoe gegaan om te helpen om dieren uit gebouwen te halen. Er was gewoon echt mankracht nodig. Ja. In dit geval zijn we daar ook naartoe gegaan om mee te helpen met rescue missies van gewonde dieren. En ook om een infrastructuur op te zetten voor het geval de oorlog ook over zou slaan op de westelijke Jordaanoever. Om er zeker van te zijn dat er dan genoeg eten zou zijn. En we zijn er ook gaan lobbyen, lokaal, ja, met organisaties. Ik begrijp dat het in dit geval ook bijzonder is dat daar Israëli's en Palestijnen ook samenwerken, hè, om die dieren, nou ja, een veilige plek te geven of te redden. Klopt dat? Dat was het meest verrassende wat we daar hebben meegemaakt. Dit is natuurlijk een hele lastige situatie om überhaupt de grens daarover te gaan. En wij hebben te voet hebben we een aantal gewonde dieren die we daar hebben, ja, opgepikt uit een vluchtelingenkamp. Die hebben we te voet de grens overgebracht. Wij werkten samen daar met Diane en haar team. Palestijnse mensen, dierenbeschermers. En we hadden gewonde dieren die daar niet verzorgd konden worden. Want ja, de middelen zijn daar beperkt in de westelijke Jordaanoever. Die dierenartsen tot hun beschikking hebben. En aan de andere kant van de grens stond dan een Israëlische auto te wachten van een Israëlische dierenhulporganisatie. Die honden in de auto heeft ingeladen en naar een dierenziekenhuis heeft gebracht. En ook fostergezinnen heeft gevonden voor die dieren. Ja. En dat is voor beide partijen ontzettend riskant. Die mensen die riskeren dagelijks hun leven. Want het is niet veilig om die grens over te gaan te voet. Het is natuurlijk dat is sowieso al lastig. En nu helemaal in deze situatie. En zij praten dus met elkaar. Ze werken samen. En ze riskeren hun leven om dat van een dier te redden. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, brengt dan dat samenwerken voor die dieren, brengt dat dan die mensen wat dichter tot elkaar? Of is dat een te naïef romantisch beeld? Nee, absoluut. Absoluut. Deze mensen hebben hun verschillen opzij gezet. Omdat ze voor iets staan wat ze allebei belangrijk vinden. Het redden van een dier. En meestal zijn de dieren, die worden vergeten tijdens dit soort conflicten. Zijn ook slachtoffer. En eigenlijk, het mooie is dat in dit geval een paar honden, die functioneerden als een bruggetje tussen twee mensen die anders nooit met elkaar zouden spreken waarschijnlijk. Ja, dat is bijzonder. Nu zullen er natuurlijk ook mensen zijn, kijk, naar Vroeg Vos luisteren heel veel dierenvrienden. Maar er zullen natuurlijk ook wel mensen zijn die denken van, ja, weet je, er wordt gevochten, er sterven dagelijks honderden mensen, er zitten mensen gevangen in tunnels. Is dit nou de prioriteit om zieke honden over de grens te brengen? Het is een hele goede vraag. En die vraag heeft ons security team ook gesteld als een risico. Helemaal voor ons om daar naartoe te gaan. Van ja, hoe worden we daar ontvangen door de mensen daar? We waren de enige buitenlanders daar. Dus ja, je viel er nogal op. Ja. En ook nog in een gebied waar niet iedereen dieren heel erg verwelkomt als iets positiefs. En tegelijkertijd werden we echt als een soort helden ontvangen. Want wij waren daar jullie zijn hier in de oorlog gekomen om te helpen. En al was het voor dieren, dat werd echt als een soort. Het werd als een soort helden ontvangen, ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zijn. Maar dat vond ik bijzonder daar ter plekke. Maar wat ik ook vind, is dat, of wij vinden dat, dat het. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee. Dieren zijn ook slachtoffer, vaak vergeten slachtoffers. En het kan naast elkaar gaan, want ook dieren hebben recht op noodhulp. Het is niet zo dat wij dieren helpen en dat daardoor mensen minder geholpen worden. Nee. Het gaat vaak naast elkaar. En bijvoorbeeld in Hatay, daar zijn mensen die zijn omgekomen. Ja, sorry Esther, dit voorbeeld laten we even liggen, want we gaan afronden. Maar in ieder geval goed om te horen dat jullie dat werk doen. En dit verhaal even wilde vertellen hier bij ons. U hoorde Esther Keff van Animal Heroes. Dankjewel. Wij zijn zo direct terug na Ster en Nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks een historische kijk op het moederinstinct. Waarom psychiaters homoseksualiteit als stoornis zagen. Homoseksualiteit, is dat een groot probleem? Ja, dat is een groot probleem. Wat groter wordt? Ja, dat denk ik wel. En

Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met alle Hertog of Vianetta ijs nu 1 plus 1 gratis. Of Kanzi appels, los per kilo nu 1,99. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Na het overlijden van Nelson Mandela en 75 jaar na de invoering van de apartheid onderzoeken Remco Thomassen en ik, Joy Amoy, de Nederlandse rol in het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Het was een gruwelijk affiche. Ik had in mijn leven nog geen zwarte gezien. Midden in de preek zeiden, ja, en Shell moet ook weg uit Zuid-Afrika, hè, broeder Willems? Nederland en de apartheid. Een podcast van Max en NPO Luister. Wil je de gehele serie nu al compleet luisteren? Download de vernieuwde NPO Luister-app. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Ik sta hier buiten aan de Riedlanden bij het Naardermeer, samen met Bram Maasakkers van ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Werkt aan de tropomi, het tropomi-instrument op een satelliet, zo zeg ik het goed, hè? Klopt. Ja, ja. Om onder andere methaan te detecteren. Methaan dat, dat uitgestoten wordt door allerlei processen. Nu begrijp ik dat methaan ook opborrelt vanuit veengebieden en natte gebieden, moerassen. Is dat dan hier ook het geval, hier bij het Naardermeer? Ja, ook hier zal wat methaan naar boven komen. Niet per se de grote hoeveelheden waar we echt naar op zoek zijn met satelliet, maar het draagt natuurlijk wel bij aan het totaal wat er in de atmosfeer zit. Ja, want methaan is een sterk broeikasgas, hè? Klopt. Na CO2 het belangrijkste broeikasgas. En eigenlijk per molecuul dat wordt uitgestoten een stuk sterker. Ja, dus daarom zijn jullie met die satelliet op zoek naar plekken waar methaan uitgestoten wordt om daar eventueel iets aan te doen. Maar zeg maar, de methaan dat hier uit onze veengebieden en onze moerasgebieden omhoog borrelt, zie je dat dan ook met die satelliet? Ja, het draagt bij aan de totale hoeveelheid die we zien. Het is niet zo dat we specifiek hele grote pluimen hier vanaf zien komen. Daarvoor zijn die hoeveelheden te klein en ook te uitgesmeerd. Dus jullie zoeken echt naar grote methaanwolken? Ja, we richten ons echt op de grote lekken om daar een begin te maken met het reduceren van de uitstoot. Ja, dus de satelliet die ziet ons niet staan. Weet je waar die vliegt nu op dit moment? Heb je een app om hem te volgen? Nou, hij zit nu nog een stuk naar het oosten. Hij komt hier rond 1:30 over. Oké, dan zijn we al weg. Goed, wij gaan zo direct binnen verder praten. Goed dat je er bent. Goedemorgen, ik sta hier te kijken naar een fuut. Hij is in zijn eentje. Anders zou ik denken, hij is al aan het balsen. Hij is zo prachtig zijn nek aan het draaien en een beetje omhoog uitkomen uit het water. Maar ja, in je eentje een beetje balsen. Nou, misschien doet fuuten dat ook. Misschien probeert hij een partner te lokken met zijn mooie. Oh, daar is nog een ander. Oh, die komt erop af. Eens even kijken wat ze gaan doen. Gaan ze samen dansen? Dat zou toch wel leuk zijn, een balsende fuut hier in balsende fuuten in december. Komt ook een meerkoet. En die meerkoeten zijn natuurlijk vaak een beetje agressief, hè? Die komt ook kijken. Nou, ik hou die fuuten in de gaten. Ja, die zijn nu heel dicht bij elkaar. Ik hou je op de hoogte. Wat gaan we doen dit derde uur in Vroege Vogels? Arnold van den Burg, die is hier nog steeds, maar die gaat nu hebben over onderzoek dat hij heeft gedaan naar gif- en roofvogels. Verslaggever Henny Radstaak ziet ten oosten van Nijmegen wat de gevolgen zijn van het hoge water voor de dieren in de Millingerwaard. Nee, futen zwemmen nu weer uit elkaar, niks aan de hand. Een prachtig boek over fossiele zeezoogdieren van Nederland. En, u hoorde hem al, Bram Maasakkers werkt Antropomi, een instrument aan boord van een satelliet dat onderzoek doet naar methaanuitstoot. En hij was onder andere met Dion Huydenkoper van de Jonge Klimaatbeweging op de klimaattop in Dubai. En daarover praten ze ons ook nog even bij. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Bolet speelde de piano-etude in C-klein, opus 25, nummer 3 van Frédéric Chopin. Sinds de jaren 90 wordt een vreemd fenomeen bij verschillende soorten roofvogels waargenomen. Kuikens in het nest die een deel van hun veren verliezen. Onderzoekers van de werkgroep Roofvogels, Milieuadviesbureau CLM en ecoloog Arnold van den Burg van Stichting Biosfeer hebben nu ontdekt dat dit te maken zou kunnen hebben met een bepaald onkruidgif. Wat is er aan de hand, Arnold? Goedemorgen, ja, nogmaals. Goedemorgen. Daarnet was je van het Zoological Museum Netherlands. En nu ben ik nog steeds, eigenlijk. Ja. Eigenlijk hebben we Stichting Biosfeer opgeheven. Laat ik dat gelijk voor de radio eens aankondigen. Zo. En we hebben alle activiteiten nu onder het museum gegeven. Oké, heel goed. Maar hoe dan ook, jullie hebben onderzoek gedaan naar, naar dat bijzondere fenomeen over de roofvogels. Wat hebben jullie precies ontdekt? Nou ja, we zien dus al langer dat die veren bij die kuikens uitvallen. En eigenlijk de laatste 10 jaar zien we ook veel meer dat ze al hun veren, dus ook hun dons kwijtraken. Dat ze gewoon als kale kippen in dat nest zitten. En dat betekent gewoon het einde voor zo'n vogel? Of nou ja, niet per definitie? Ze zien op zich nog tamelijk vitaal uit. Alleen als er geen veren aan zitten, dan ze gaan uiteindelijk niet zomaar uitvliegen. Daar moeten ze toch wel echt wel veren voor hebben. En het gebeurt ook wel dat er als er regen bijvoorbeeld komt of het echt koud en die oude vogel zit niet goed op de jongen om ze warm of droog te houden, dat ze gewoon doodgaan, onder andere van onderkoeling. En ja, ik zei dat is al een fenomeen, dat wordt al een tijd waargenomen. Vogels met steeds minder veren in het nest. Ja, eerst was het echt heel specifiek de vliegveren. Dus de lange slagpennen, de korte slagpennen en de staartpennen die uitvielen. Maar nu dus echt in de laatste 10 jaar lijkt het gewoon nog ernstiger te worden. En ja, hoe ernstiger het geval is de grotere kans dat je, als je daar onderzoek naar gaat doen, iets kan vinden waardoor het veroorzaakt wordt. Dus een aantal van die dode kuikens die hebben we kunnen openleggen om te kijken hoe die er van de binnenkant uitzagen. En wat we vastgesteld hebben is dat er bijvoorbeeld het hart helemaal verwrongen in dat beestje ligt. Sowieso hebben ze een beetje gelige huid, een beetje schuurpapierachtige huid. Dat wordt heel erg stug. We hebben ook vastgesteld dat ze enorme verzwarting hebben van de kapsels van de pezen. En dat zie je vooral in de poten terug bij de roofvogels. Maar ook een beetje op het kniegewricht en op de schedel, de bindvliezen die daar zitten. Dat zijn allemaal jonge vogels? Dat zijn jonge vogels, ja. En vooral roofvogels? Nou ja, er wordt gekeken naar roofvogels en daar zien we het verschijnsel optreden. En een van de vragen is nu nog of dat dan op andere niveaus in de voedselketen ook het geval is. Dat weten we gewoon nog niet. Maar zeker die verzwarting van die pezen en de kapsels daarvan, ja, dat heeft aanleiding gegeven om te denken van hey, hier zou toch iets met gifstoffen aan de hand kunnen zijn. Want wat is er aan de hand, denk je? Nou, die verzwarting kan op een paar manieren tot stand komen. En een van de manieren is dat er gifstoffen zijn die het, zeg maar, natuurlijk ontgiftigingsenzymen die in die vogel zitten, dat ze die blokkeren of ontregelen. En dat is dat was de meest voor de hand liggende route als je in de literatuur kijkt. Want een vogel heeft iets aan boord, zal ik maar zeggen, om zichzelf gezond te houden. Ja. En deze gifstoffen schakelen dat uit. Ja, dus eigenlijk in de afbraak van eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Er zitten een paar aminozuren bij die, als je dat gaat afbreken, gifstoffen opleveren. En als dat niet ontgiftigd wordt door enzymen in die vogel, dan gaan die gifstoffen die dan ontstaan, die worden als verzwarting eigenlijk weggezet in pezen en banden daarvan, zodat die vogels daar geen last van hebben. En hoe krijgt die vogel... Ja. En er is dus een klasse van herbiciden. Die worden dus ingezet tegen planten, omdat ze daar ook enzymen blokkeren in de fotosynthese. Dat is heel erg handig. Want dat betekent dat je als onkruidbestrijdingsmiddel heb je dus geen last van die onkruiden, want die kunnen hun fotosynthese niet doen. Ja. Alleen, het blijkt nu dat die stoffen dus ook in die havik terechtkomen. En ze kunnen daar gewoon al die symptomen die we nu gezien hebben, kunnen dat heel goed verklaren. Ja. Heel even, op wat voor manier komen die stoffen in die roofvogels terecht? Nou ja, dat hebben we nog niet onderzocht. Dat weten we dus niet zeker. Maar voor de hand ligt dat bijvoorbeeld duiven die op een akker die bespoten is fourageren, dat die kiemplantjes of dat soort materiaal, het kan ook het onkruid kiemplantjes zijn, hè, die ze daar opeten, dat ze op die manier de gifstof binnenkrijgen en dat ze op die manier worden doorgegeven naar die havik, zodat die havik die duif vangt. En die voert ze weer aan zijn jongen. En die voert aan zijn jongen. Ja, we zien ook bij volwassen havik wel. Die hebben ook in die periode ook dat ze in de rui zijn. Dus we hebben ook wel indicaties dat er veren zijn die niet goed aangelegd worden, juist in die periode bij die volwassen vogels. En wat voor onkruidgif is het? Nou, waar wordt het voor gebruikt? Nou, het wordt vooral in de maïsteelt gebruikt. We schatten op basis van het gebruik en de verkoop dat een derde tot de helft van het areaal van de maïsakkers behandeld wordt. De werkzame stof is Tembrion en het wordt verkocht onder verschillende merknamen, maar Laudis en Soberan en Itineris, dat zijn de namen waar het... Nu hebben jullie dit vastgesteld. Nog een beetje met een slag om de arm, hè. Het zou kunnen dat, maar... Ja, we hebben dus gewoon een pathologie. En we hebben een gifstof die het kan verklaren. En dat is dat betekent nog niet per se dat dan ook de verklaring is. Maar het is natuurlijk wel een rode vlag waar we nu even mee wapperen. Om te zeggen van jongens, er is misschien iets aan de hand met deze gifstoffen. En hoe gaat dat wapperen dan verder? Wat nu? Nou ja, we willen graag een vervolgonderzoek waarbij we ook netjes onze controlegroepen kunnen meemeten om te zien of het daar dan niet in zit. En we willen graag de route van veld tot havik willen ook graag in kaart brengen. Zodat we precies kunnen uitleggen hoe dit in elkaar steekt. Ja. Maar tegelijkertijd is het zo dat die middelen die worden gebruikt en ingezet, ook in de omgeving van natuurgebieden en beschermde natuur, hè, in Natura 2000. Omdat ze verondersteld worden geen negatieve effecten te hebben. Die zekerheid, dat kunnen we in ieder geval ook niet meer geven. Dus dat betekent eigenlijk dat er wel veel voorzichtiger met het gebruik van dit soort middelen omgesprongen is. Maar die middelen worden nog steeds gebruikt. Die zijn toegestaan in Nederland. Ja, dat is zo. Maar feitelijk geldt, zeker als het gaat om Natura 2000, geldt de habitatrichtlijn. En die is dominant over welke toelating voor welk middel er ook maar is. Dus zodra eigenlijk niet meer op voorhand uitgesloten kan worden dat er geen negatieve effecten zijn, zou eigenlijk dit soort middelen onder vergunning moeten komen die ook voor voor Natura 2000 en de habitatrichtlijn geldt. Ja. En dan zouden de producenten van die middelen eerst moeten bewijzen dat het geen negatieve gevolgen heeft. Ja, eigenlijk voordat is het lichte bewijslast ligt bij de mensen die het willen gebruiken. Dat zijn natuurlijk de mensen die het willen verkopen, dus de producent daarvan. En natuurlijk ook boeren die het op hun veld willen toepassen. Ja. Die zouden ook moeten kunnen aangeven, dit is een toepassing dat hier op deze plek eigenlijk geen risico oplevert voor Natura 2000 kenmerken. Ja. Nu zei je, het gebeurt al tientallen jaren, zien wij dit al? En zie je het steeds vaker? Is het een trend? Wat we zien is dat die roofvogels hun veren verliezen. Ja. En dat zien we dus wel steeds meer gebeuren. Een deel van deze middelen die is pas eind jaren 90 op de markt gekomen. Dus daarvoor kan dat het eigenlijk niet verklaren. Dus ook in Amerika hebben we onderzoek gedaan naar West Nile virus besmettingen bij roofvogels. En dan verliezen die jongen ook hun veren. Hmm. Dus het verliezen van veren op zich is nog niet per se de indicatie dat het via deze route verloopt. Maar samen met die zwarte pezen. Maar samen met de andere pathologie erbij zit. En de veel ernstiger vorm van veerverlies die we zeg maar, de laatste 10 jaar zien. Lijkt het toch wel op, dat is wel erg suggestief, dat we nu echt voor een deel van alle veerverliesproblematiek naar effecten van dit soort gifstoffen zitten te kijken. Ja, jij zegt dus de rode vlag. Meer onderzoek. Ja. En dan, en dan misschien dat middel willen verbieden. Nou ja, ik denk dat het sowieso goed is om al die soort landbouwbestrijdingsmiddelen in de tijd uit te faceren. Ja. Maar er lijkt toch echt wel een acuut probleem te zijn. Waar we in ieder geval het gebruik een beetje herover mogen zou moeten worden. Ja, ja. Op dit moment al. Duidelijk. Dankjewel. Arnold van den Burg. De vijfde dans, Huil niet meer, uit de zesde Danzas Cubanas van de piano-virtuoos Ignacio Cervantes Cabana, uitgevoerd door Marcel Worms. Al wekenlang stijgt de waterstand in Rijn, Maas en IJssel gestaag. Dat komt voornamelijk door de grote hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en Zwitserland is gevallen. Dit weekend bereikt de waterstand een piek. Wat doet dat met de natuur langs de rivieren? Verslaggever Henny Radstaak trok de laarzen aan en loopt langs de Waal in de Ooijpolder bij Nijmegen. Ik denk dat we hier nogal overheen kunnen, zo meteen. Maar dit zijn toch echt de eerste tekenen van hoogwater. We lopen de Millingerwaard in en nou ja, het wordt je al bijna onmogelijk gemaakt, want het pad staat gewoon onder water. Ja. Dit gebeurt zo eens in de zoveel tijd dat die rivier stijgt, een groot deel van de natuur inneemt. Ja, en dat je dan toch even op andere delen moet gaan lopen. Tijmen van Heerden, je bent van Ark Rewilding. Dit is natuurlijk, als je het over rewilding hebt en over de natuur zijn gang laten gaan, is dit wat er gebeurt? Ja, dan is dit toch gewoon genieten. Ja, moeten we even hier van heen banjeren. Gelukkig hebben we de laars aan. Hey, de bomen hier, die staan toch wel flink in het water? Ja, en jij inmiddels ook. Ja, wij ook. Ja, de laarzen zijn nog maar net hoog genoeg. Even horen we de ganzen overvliegen. Ja, wat is de invloed van het hoge water op die enorme ganzenpopulatie zoals die hier zitten in het rivierengebied? Ja, het rivierengebied herbergt heel veel ganzen. En met name ook in de winter, dus overwinterende ganzen. Ja, die hebben natuurlijk nu een perfecte plek waar ze kunnen dobberen, waar ze kunnen overnachten. Ja, en dan vliegen ze de dijk over. Ja, en daar liggen nog genoeg akkers, graslanden waar ze hun korstje nog bij elkaar kunnen scharrelen. Dus ja, dit is het paradijs op dit moment voor deze vogels. Zo, dat staat hier toch al behoorlijk hoog. Hé. En dit is gewoon het officiële toegangspad tot het gebied. Ja, dat klopt. Dit is dan nog maar het beginnetje. En iets verderop staat het toegangsbord. Ja, en daar wordt het voor ons al onmogelijk om nu doorheen te gaan. Dan hebben we gewoon een kano nodig. Heb je nog droge voeten? Ja hoor, nog wel. Oh, kijk man, dit is gewoon één groot watergebied geworden. Wat staat het hier hoog? Enorm hoog. Ja, het verschil tussen het laagste water en de hoogste waterstand, ja, is zo ongeveer zo'n 10 meter. Zo. Ja, en dat is bijna ondenkbaar. Maar het kan gewoon hier. Die plas die reikt bijna tot aan... Ja, hij staat iets hoger, de kerk van Kekerdom. Die ligt natuurlijk ietsje hoger, maar ja, wat een prachtig beeld inderdaad. En voor ons ook. Ja, je kan echt niet meer verder wandelen hier. Nee, dit is normaal de weg waarop heel veel mensen de Millingerwaard ontdekken. Waar nu gewoon de eenden opzwemmen. Ja, daar waar je normaal gewoon staat en het bord kunt bekijken. Ja, dat bord staat gewoon helemaal in het water. Hele delen van ons rivierensysteem zien er natuurlijk niet zo uit als hier het paradeplaatje in de Millingerwaard. Ja, maar zou je dat willen dan? Heel veel gebieden, heel veel riviergebieden zo worden zoals hier? Ja, die natuur kan dat makkelijk hebben. En het zou heel erg mooi zijn, en die kansen liggen er ook, om ruim 33.000 hectare nog riviernatuur in te gaan richten. Zodat we, in het kader van waterveiligheid, de doorstroombaarheid van de rivier, enorme piekafvoeren die eraan zitten te komen, dat we die kunnen gaan bergen. Dat we ook eens een keer kijken naar wat levert het op voor de natuur. Wat levert het op voor de natuur? Ja, het levert op dat er weer hele prachtige soorten terugkomen. De vestiging van de zeearend. We hebben de otter. We hebben misschien in de toekomst straks weer de stuur. Maar een rivier, als we weer meer meestromende nevengeulen realiseren, zou dat ook de terugkeer kunnen zijn van de Bataafse stroommossel. Die schoon... De Bataafse stroommossel? Ja, die heeft schoon, snelstromend rivierwater nodig om zich erin te vestigen. Ja, en die kansen die liggen er gewoon. Hij kwam hiervoor vroeger, zit nu nog in een paar delen in Duitsland. Maar met het herstel van dit soort riviernatuur, ja, is het gewoon mogelijk om deze soorten, maar onder andere ook bijvoorbeeld de barbil, een soort die ook stromend water nodig heeft. Dat is een vis, hè? Een vis zit iets meer stroomopwaarts hier in Duitsland. Ja, die soorten zitten eigenlijk gewoon te springen om deze natuur. Zullen we eens kijken hoe ver we nog richting de vogel kijkhut kunnen komen, want er ligt daar een dijkje, die ligt net iets hoger. Ja. Ik denk dat we daar nog wel overheen kunnen. Ja, want dit gaat hem niet worden, hè? Wat we nu voor ons zien, dat wordt te diep. Ja, tenzij we zeggen, we trekken de laars uit en we gaan zwemmen verder. Maar... Ah, ja. Welke dieren reageren nou het eerst als dat water gaat stijgen? Ja, insecten, mollen, muizen. Insecten, daar denk je niet bij na, natuurlijk. Ja, maar die zitten ergens hier in die strooisellaag, in de kruiden. En die moeten natuurlijk ook maken dat ze wegkomen. En die klimmen omhoog, vliegen weg, zitten in de bomen, zitten hier in die ruige vegetatie van dauwbraam, brandnetels, guldenroede. Maar ook hier op dit soort dijkjes, en we moeten natuurlijk wel even oppassen wat we doen. Daar kunnen nu ook gewoon bevers zitten te rusten, omdat het water natuurlijk omhoog stijgt. Ja. Mollen, zei je al? Ja, mollen, muizen, vossen. Vlucht allemaal weg. Eigenlijk alle dieren die hier normaal gewoon droge voeten hebben, ja, moeten nu even een hoger onderkomen zoeken. En waar vinden ze dat dan? Ja, op heel veel plekken in de Millingerwaard. Want er liggen delen, hè, richting de rivier, waar de rivierduinen liggen. Nou, daar zijn echt nog hele delen gewoon droog. Daar lopen op dit moment ook de grote grazers die je hier normaal kunt vinden. En die hebben daar allemaal een plekje en wachten eigenlijk heel rustig tot het water weer zakt. Er zit een slot op, Tijmen. Heb jij daar sleutel van? Nee, en ik zie ook dat er een bordje bij staat, waarop heel duidelijk eigenlijk staat, bekijk het hoogwater vanaf de dijk. Ja, er hangt een papiertje van Staatsbosbeheer. Dit gebied is tijdelijk afgesloten vanwege het hoge water. En ja, wat jij al vertelde, Tijmen, de dieren hebben de hoogste delen opgezocht. Ze zitten hier misschien voor ons op die dijk. Ja, en dan zorg je natuurlijk al snel voor verstoring. En dat willen we niet. Dus wij zoeken het ook even hoger op. Dit is ook de kans dat je gewoon een bever overdag kunt zien. Oh, hè? Ja? Want normaal leven die 's avonds. Zwemmen ze door het water. Nu moeten ze door het hoogwater vluchten. Zitten ze ergens op een burcht of langs de kant van de dijk. Hey, zie je wat? Oh. Onder die boom? Ja. Daar zien we een burcht die onder water staat. Oh ja, ja, ja. Ja. En daar ligt een bever op. Meen je? Zeker. Wil je de verrekijker even? Ja, zeker. Even lenen van je als het mag. Hij ligt aan de linkerkant aan het randje van de burcht. Daarbovenop, hè? Ja. Ja, ja, jeetje, man. Wauw. Als je heel goed kijkt, hè, dan zie je dat bovenop die burcht liggen allemaal kleine verse takjes waarvan die gegeten heeft. Ja. Ja. En hier, dit is de plek waar hij inderdaad normaal in zijn burcht leeft. Ja, en waar hij de komende dagen in ieder geval gewoon even bovenop zijn burcht moet bivakeren. Nou, ze hebben natuurlijk een waanzinnig dichte huid, dus ze kunnen dit prima aan. Ze zijn eigenlijk gewoon bovenop een woning gaan wonen. Ze kunnen nu natuurlijk op plekken komen. En dat is ook wel grappig als zometeen dat water weer zakt. Ja, dan zie je straks op 2,5 meter hoogte een afgeknaagde bevertak. Ja, en leg dan maar eens uit aan de mensen met wie je aan het meewandelen bent, dat dat gedaan is door een bever. Want de eerste vraag die ik krijg, kunnen bevers dan klimmen? Is nee, het water stond gewoon een paar weken geleden zo hoog. Wat komt daar aanvliegen? Een tafeleend. Ja, ja, ja, mooi man. Die stijgt net neer op het water, of niet? Ja. Ja, ja. Oh, prachtig, hè? Zo'n kastanjebruine kop. Die een beetje blauw-grijze snavel en die grijze flanken. Ja, ook zo'n waanzinnig mooie eendensoort. Ja, nu ook, hè, met dit hoogwater. Ja, voor die eenden een waanzinnig mooie plek om op zoek te gaan naar voedsel. Ontzettend veilig om op rond te dobberen. Ja. Veilig vanwege geen vossen? Geen vossen, geen aanvallen van andere prooi of van andere predatoren die hier kunnen zitten. Ja, gewoon een hele mooie, veilige plek. Het zijn er twee. Twee bevers? Ja. Oh, ja, ja, ja, het zijn er twee. Oh, het zijn toch ook grote beesten ook, hè? Ja, zo'n bever, hè, is lastig voorstellen, maar zo'n dier is gewoon 1,30 meter, hè, als die volwassen is, van kop tot staart. En zo'n 30 kilo volwassen, tussen de 25 en 30 kilo. Dus je hebt het echt over het grootste knaagdier van Europa. Ja, die hier gewoon beleefbaar is vanaf de dijk. Tijn van Heerde van Ark Riewaalding met verslaggever Henny Radstaak, struinend en plassend daardoor de Millingerwaard. Rijkswaterstaat verwacht dat na de piek van dit weekend het water weer even zakt, maar dat er volgende week zondag een nieuwe piek aankomt. Wals uit de Japanse speelfilm From Face of Another van Hiroshi Tishikahara. En muziek van Toru Takemitsu, uitgevoerd door de Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Marin Alsop. Wolharige mammoeten, sabeltandkatten en grotte hyena's. Leuk, maar een beetje overrated, vinden Klaas Post en Nout Peters. Hun harten gaan juist veel sneller kloppen van reuzenpotvissen, spitssnuitdolfijnen, mini-zeehonden en beluga's. Ze bundelden hun kennis over fossiele zeezoogdieren in een nieuw boek. Verslaggever Gert Elbertsen bezocht met de auteurs een aantal van die fossielen. Kijk, hier zie je het skelet van een recente potvis. Dus dat is een van die vele potvissen die op de Nederlandse kust gestrand zijn. En als je er goed kijkt, dan zie je dat hij onder onderkant in die onderkaak kleine tandjes heeft. En in die bovenkaak hangt niks. En als je dan andere kant op tijd, dan zie je een batterij enorme tanden in de onderkaak. Maar ook een batterij in de bovenkaak. Dit is een reuze potvis en die is Leviathan genaamd. En deze jongen kon makkelijk een Volkswagen doorbijten. We zijn hier in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam omdat hier de grootste collectie van fossiele zeezoogdieren in West-Europa is, hè? Dat klopt. En wij, Nederland en België, zijn ontzettend rijk aan potvissen. Wel 10, 20 soorten. Ik denk dat we beneden in de collectie de gehoorbenen hebben liggen van soorten die nog nooit beschreven zijn. En we komen minimaal aan 15 soorten potvissen. Klaas Post, jij bent wetenschappelijk medewerker in het museum. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over zeezoogdieren hebben? Nou, zeezoogdieren, dat zijn eigenlijk alle zoogdieren die in de zee leven. En dat zijn tegenwoordig de walvissen, de zeehonden en de zeekoeien? Ja, die hadden weliswaar allemaal aparte voorouders. Maar dat zijn die drie groepen die de zee ingegaan zijn. Je hebt samen met Nout Peters, medewerker van het Oertijdmuseum in Bokstel, het boek De Fossiele Zeezoogdieren van Nederland geschreven. Nout is ook bij ons. Goeiedag, Nout. Goeiedag. Als ik aan de natuurgeschiedenis van Nederland denk, dan denk ik aan mammoeten, aan hyena's, misschien aan een mosasaurus, als we heel ver terugkijken. Niet per se aan zeezoogdieren. Nee, dat is wonderlijk, maar dat is ook wat mij vanaf het moment dat ik daarmee geconfronteerd werd, gefrappeerd heeft, dat er een enorme verscheidenheid aan walvissen, aan zeehonden, vinvoetige walrussen waren er ook, zeekoeien. Eigenlijk een hele rijke fauna voor Nederland, ongekend eigenlijk. Ja. Ja. Zullen we eens even wat dichter bij die reuzenpotvissers schedel gaan kijken? Ja. Dit wordt beschouwd als de grootste bek ter wereld. En dan moeten we met de grootste bek wel de aantekening maken dat we praten over de grootste bek met tanden ter wereld. Want iedereen heeft het over de Tyrannosaurus. En dat is natuurlijk een enorme bek, maar dan is de lengte van de tandrij hooguit 1 meter, 1 meter 20. En dan heb je ook mooie lange tanden, maar die behalen het bij lange niet bij dit beest natuurlijk. Ja, die onderkaak is een meter of 2 lang. Ja. In die kaak zitten tanden ter grootte van pompoenen ongeveer, van kalebassen. Het is echt niet normaal. En deze zwom dus ook rond in Nederland? Deze, of althans een familielid van deze, zwom ook rond in Nederland. We zien alleen de schedel, een meter of 3 lang en 2 hoog. Hoe groot werd dit dier, zijn hele lichaam? Ja, helaas is dat lichaam lag er niet bij die schedel. En in de publicatie die we in Nature gemaakt hebben, hebben we hem toen op 18 meter geschat. Pak een beetje tussen 15 en 5 miljoen jaar geleden waren de potvissen de rovers der zee, de bazen in de zee. De toppredator. En dit was de top van de top. Die zijn allemaal uiteindelijk uitgestorven. Waarom is deze dan uitgestorven? Deze is uitgestorven, dat denken we nu, door twee ontwikkelingen. Door ontwikkeling dat de vinvissen waarop hij joeg, dat die waarschijnlijk in die tijd net steeds groter en steeds sneller werden. Ja, ook maar soort walvis, vinvissen? Ja, de vinvissen, dat zijn die baleinwalvissen die we allemaal kennen. De blauwe vinvissen is uiteindelijk de grootste van die vinvissen. Ja. Die eerste vinvissen waren al sneller, maar veel belangrijker, in die tijd ontstaan de delfinidae, de dolfijnen, de echte dolfijnen, de slimme jongens. En die zagen kans om in groepen te gaan jagen. En daar zijn dus taxa uit voortgekomen, zoals de orca, die uiteindelijk het leven van dit beest onmogelijk maakte. Hij kon de prooien niet meer bemachtigen. De orka's die waren te slim uiteindelijk voor deze reuzenpotvis. Ze werkten samen in groepen en daardoor moest deze reuzenpotvis het loodje leggen. Daardoor moest deze reuzenpotvis het loodje leggen. En er leeft er maar één. En dat is die grote jongen die daar staat. De huidige potvis. De huidige potvis. En wat is daar nou mee aan de hand? Dat is geen roofpotvis. Geen tanden in de bovenkaak. Eigenlijk bijna rudimentaire tanden in de onderkaak. Deze jaagt op inktvis. Waarom heeft deze overleefd en is hij toch zo groot geworden? Dat is omdat in de tijd dat deze grote jongens leefden, er één zo slim was dat hij diep ging. Dat hij de donkere ging en inktvis ontdekte. En uiteindelijk heeft hij overleefd. Al die andere jongens zijn doodgegaan en heeft geleid tot deze potvis. Nou, even van de reuzenpotvissen naar de wat kleinere dieren, naar de zeehonden. Dan moeten we even naar beneden. Dan moeten we naar beneden, ja. Ja. Ik loop achter jullie aan. Kijk, nu komen we op de plek waar geen publiek mag komen. Het depot. Kijk, hier zie je eigenlijk een klein gedeelte van die rijkdom van fossielen die we in Nederland kunnen vinden. Het zijn allemaal soorten, het zijn allemaal miocene soorten, dus oude soorten. Er zit één onbeschreven soort bij waar we 12 schedels van hebben. Dat heeft niemand in de wereld. Maar als je dan in dit schap komt... Je draait even een van die kasten aan de zijkant. Ja. Dan zie je er allemaal witte dozen staan. En als je daarbij kijkt... Dan zul je zien hier... Fossidae, Phoca groenlandica, de zadelrob. Nou, eens kijken, duizenden fossielen van zadelrob. Ja. Als je hier nog even verder loopt... Dan zie je hier, kom je hier bij de walrussen. Overal piepschuime dozen. Duizenden fossielen van walrussen. Dit zijn allemaal delen van schedels. Ja, nu staan die schappen hier vol met botten. Ook van walrussen. Een walrus is een soort zeehond. Maar hier ligt niet het mini-zeehondje. Die heb je meegenomen van het Oertijdmuseum, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dit is de allerkleinste. Ja, zo groot als je duim ongeveer. Ja, een centimeter of 5-6. Het heeft een paar gekke knobbels. Ja. Ik vind het een gekke vorm. Wat hier, is het voor botje? Nou, dit is een opperarmbeen. Hier zit de knobbel waarmee die in het schouder draait. Het is eigenlijk je bovenarm? Het is de bovenarm. Dus dit zijn de flippers van zo'n zeehond. Ja, hoe groot werd dit diertje? Nou ja, ik denk dat deze zeehond, die moet je schatten op 1,20 meter of iets in die orde. Dus een ruime meter. Maar dat is voor een zeehond natuurlijk ontzettend klein, hè? Ja, heel klein. Hoe heet hij? Batavipusa neerlandica. Neerlandica? Zo genoemd, omdat hij in Nederland gevonden is. Voor het eerst ontdekt in Nederland, dit mini-zeehondje. Ja. Nou, dat geeft al aan dat Nederland best wel een belangrijk land is... voor fossiele zeezoogdieren. Ja. Dus moet eigenlijk die mammoeten en de mosasaurus maar een klein beetje vergeten. Nou, Nederland is toch meer een zeezoogdierenland. Ik denk dat die zeezoogdieren in ieder geval meer verdienen... dan de aandacht die ze misschien tot nu toe gehad hebben. Ja. Vandaar dat boek. Het vreugdevuur. Alpeda Foguera van de Braziliaan Flausino Rodriguez Valle, uitgevoerd door Isaac Perelman en Samuel Sanders. Meer dan 70.000 mensen liepen tot afgelopen woensdag rond op de klimaattop in Dubai. Waaronder twee Nederlanders, jonge Nederlanders moet ik zeggen. Dion Huidekoper van de Jonge Klimaatbeweging en Bram Maasakkers van ESRON. Het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Welkom beiden. Enorme top daar, 70.000 mensen. Zijn jullie elkaar tegengekomen, toevallig? Nee, we zijn elkaar niet tegengekomen, constateerden we net. Net hier voor het eerst. Ja, er is dan niet een soort Nederlandse appgroep of meeting point of weet ik veel, waarin mensen elkaar dan opzoeken. Er zijn allerlei appgroepjes, maar nou ja, je noemde ook al het aantal deelnemers dat daar rondloopt. Het is nogal moeilijk om elkaar daar toevallig te treffen. Ja, maar goed, allebei weer terug. Bram van de Jonge, Dion van de Jonge Klimaatbeweging. Met wat voor gevoel ben jij teruggekomen? Nou, heel eerlijk gezegd, met een beetje een gemengd gevoel. Mm-hmm. We zijn natuurlijk heel blij dat er eindelijk iets over fossiele brandstoffen in de eindtekst staat. En tegelijkertijd vind ik het ook wel triest dat 28 klimaattoppen heeft moeten duren. je ziet nu eigenlijk dat er een tekst ligt, die ook nog allerlei geitenbaden bevat en uitzonderingen mogelijk maakt. Ik zag een klimaatwetenschapper die het vergeleek met iemand met diabetes of een morbide obesitas die bij de arts komt. En de uitkomst is, je moet wegbewegen van het eten van donuts. Maar we maken wel een uitzondering voor de donut van 1 en 4 uur. En bovendien mag je ook nog donuts eten met minder suiker. Hmm. Zo voelt het een beetje. Niet een ideale uitkomst. Maar goed dat in ieder geval de olifant in de Kamer nu erkend is. Ja. En Bram, jij, hoe ben jij teruggekomen? Ja, vergelijkbaar. Ik denk dat het positief is. Hè. Er is een stap gemaakt, de ondergrens schuift op. Maar er is nog ontzettend veel werk te doen. Daarnaast, als ik specifiek naar ons eigen onderzoek naar methaan kijk, zie ik ook wel dat er meer initiatief wordt genomen om iets aan die uitstoot te doen. Dus dat is dan een positief element. Ja, ja. En Dion, nog heel even voor de mensen die het, ja, het kan bijna niet, maar die het gemist hebben, even de belangrijkste punten, zeg maar, van wat er nou in het slotverdrag staat. Ja, laat ik er drie noemen. Dus dat de wereld moet wegbewegen van fossiele brandstoffen. Nou, sommige media brengen dat redelijk positief als het einde van fossiele brandstoffen is in zicht. Ik denk dat daar nog wat stappen te zetten zijn. Er komt een klimaatschadefonds, wat bij de Wereldbank wordt ondergebracht. Ik denk een hele goede stap om ook landen die nu al allerlei schade, bijvoorbeeld in Pakistan vorig jaar de overstromingen, om die ook recht te doen. En een derde is denk ik de afspraak dat de duurzame energie wereldwijd verdrievoudigd wordt. En er meer moet worden ingezet op energiebesparing. Ja. Dat zijn denk ik wel de highlights van deze top. Ja. En wat je al zei, daar wordt heel verschillend op gereageerd. Hè? Bij de een gaat echt inderdaad de vlag uit en is er champagne. En de ander ziet het wat somberder. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik zit daar eigenlijk een beetje in het midden. Dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat je eigenlijk, en die vraag durf ik wel te stellen, iedereen zegt de 1,5 graden is in leven gehouden, maar ik durf daar wel mijn vraagtekens bij te stellen. Dat zit eigenlijk omdat de klimaatwetenschap is superhelder. Fossiele brandstoffen moeten uitgefaseerd worden en de emissies moeten wereldwijd pieken voor 2025. Nou, op beide is eigenlijk de tekst dat opzicht nog onvoldoende. En de consequentie daarvan is eigenlijk dat, nou ja, met name ontwikkelingslanden, maar ook kwetsbare eilanden, dat die aan hun lot worden overgelaten. En nou ja, doordat ik ook 2 weken die mensen heb gesproken, trek ik me hun pijn eigenlijk wel aan. Want we vragen eigenlijk van dat soort landen van, nou, laat die fossiele bodemschatten die landen ook zouden kunnen helpen om echt te ontwikkelen tot het welvaartsniveau wat wij in het Westen gewend zijn, laat die in de grond zitten. Maar we zijn eigenlijk niet bereid om vervolgens ook de middelen te geven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de gevolgen die ze nu al ervaren van klimaatverandering. En dat vind ik toch wel schrijnend. Het Westen geeft heel veel leningen die dat soort landen alleen maar verder in de schulden duwt. Of ze moeten het zelf gaan lenen op de kapitaalmarkt, maar tegen een veel hogere rente dan wij hier in het Westen gewend zijn. Dus een stap in een goede richting, maar de maatrechtvaardigheid is nog ver te zoeken. Ja, het streven is mooi, maar er is nog niet heel veel boter bij de vis. Het zal nu echt nog concreter moeten worden gemaakt. En landen moeten komend jaar plannen in gaan leveren om ook echt te laten zien dat ze het niet alleen maar bij mooie woorden laten. Ja. Bram, jij was daar vanuit Esrom? Ja. Om te vertellen over jullie onderzoek, over jullie project. Kun je nog even beschrijven wat dat behelst? Ja, dus ons project is erop gericht om vanuit de ruimte grote uitstoters van methaan op te sporen. Dus dat doen we met een aantal satellietinstrumenten. Het belangrijke daarvan is Tropomi. Dat is een instrument van Nederlandse bodem. Dat vliegt op een ESA-satelliet. Waarbij we iedere dag over de hele wereld kunnen kijken, waar zien we nou veel methaan? Kunnen we ook inzoomen met andere satellieten om precies aan te wijzen, hier zitten grote methaanlekken. Bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie. Het gas dat we in onze fornuizen gebruiken bestaat hoofdzakelijk uit methaan. Als dat ergens langs het productieproces van het uit de grond trekken tot het in het fornuis gebruiken weglekt, heb je daarmee dus een groot methaanlek. En methaan is een reukloos en onzichtbaar gas. Dus de geur die wordt toegevoegd aan het gas dat we in het fornuizen gebruiken wordt later toegevoegd. Dus het is best lastig om die lekken op te sporen. Ja. En daarmee kunnen we dus helpen vanuit de ruimte. Ja, en binnen het hele verhaal over klimaatverandering en broeikasgassen, hoe verhoudt methaan zich tot, je zei het net al even kort, tot CO2 bijvoorbeeld? Ja, dus methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas. En wat belangrijk is dat methaan een heel ander broeikasgas is. Dus CO2 blijft honderden jaren in de atmosfeer. Als we naar methaan kijken, is het per molecuul dat wordt uitgestoten veel sterker broeikasgas. Maar het wordt na ongeveer 10 jaar in de atmosfeer afgebroken. Dus dat betekent dat als we nu methaan reduceren, we daar dan ook op een schaal van tientallen jaren profijt van hebben als het gaat om de temperatuur. Ja. Dus dat betekent dat het geen alternatief is voor CO2. Zolang we CO2 blijven uitstoten, blijft het zich ophopen. Maar door parallel zowel CO2 als methaan aan te pakken, hebben we ook over de komende jaren daar een temperatuurwinst van. Ja, ja. Dus het aanpakken van het methaanprobleem, zou ik maar even zeggen, is technisch overzichtelijk? Of overzichtelijker dan het hele CO2-probleem oplossen? Nou, ik denk dat ook voor het CO2-probleem zijn de technische mogelijkheden om het oplossen zijn natuurlijk. Als je kijkt naar hernieuwbare energie. Als we naar methaan kijken, hebben we een aantal verschillende bronnen. We hebben fossiele brandstoffen, we hebben de veeteelt, we hebben afval. En ja, voor een groot gedeelte van die uitstoot, zeg de helft, liggen de technische oplossingen inderdaad gewoon al klaar. Jullie speuren dus met dat instrument aan boord van die satelliet naar methaanpluimen, methaanwolken. Mm-hmm. Ja. Behalve, want je vertelde net over het gas en weglekken, waar komen die nog meer vandaan? Afvalbergen, zeg je. Ja, dus eigenlijk wat je vaak ziet bij methaan is dat het erom gaat dat er organisch materiaal wordt afgebroken zonder zuurstof. Dus dan krijg je methaan. Dus dat kan in de buik van een koe zijn. Dat kan lang geleden zijn gebeurd, waardoor dat nu aardgas is. En het gebeurt ook in vuilnisbelten. Dus als daar organisch afval in terechtkomt, voedsel, papier, groenafval, als dat dan wordt afgebroken zonder dat er zuurstof bij komt, wat natuurlijk gebeurt als je het op één grote hoop gooit, ja, dan komt daar methaan bij vrij. Ja. Nou hebben wij geen afvalbergen meer, geloof ik toch, in Nederland? De meeste zijn daarvan gesloten, maar inderdaad. Maar in veel buitenlanden heb je dat nog wel. Ja. Enorme bergen liggen daar te walmen. Mm-hmm. Jullie vliegen daar overheen. Jullie zien daar die methaanpluim. Mm-hmm. Maar we weten nu ook al dat die er zijn. Wat kan je daar dan mee? Nou, wat we zien is dat er grote verschillen zitten in hoeveel methaan er vanaf komt. En dat we soms ook zien dat als een afvalberg wordt afgedekt, wat met eigenlijk de bedoeling om dat methaan dan af te vangen, dat daar soms juist nog heel veel methaan weglekt. Dus we kunnen dan aanwijzen waar zitten de grootste lekkages van methaan. En ook steeds meer samenwerken met lokale partijen om daar dan iets aan te doen. Ja. En gebeurt dat dan ook? Want je vliegt bijvoorbeeld over Nigeria, ik zeg maar wat. En er is buiten de hoofdstad een gigantische afvalberg, een enorme methaanpluim. En dan zien jullie dat daar bij Esron of bij... En dan? Ga je dan bellen? Of? Nou ja, kijk, wij zelf bellen als onderzoekers niet altijd het meest efficiënt. Maar we zijn, en dat is een mooie aankondiging van de COP, onderdeel van een project wat geleid wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS. Waarbij het idee is om al die partijen bij elkaar te brengen. Waaronder Nigeria overigens. Ja. En via het project 10 miljard vrij te maken om ook iets aan die afvalberg te gaan doen. De gouverneur van Lagos, een stad in Nigeria, was op de COP. En die gaf ook aan, ik wil graag iets doen aan het afvalprobleem. Om te zorgen dat er minder methaan vrijkomt ook. Ja. Maar daar moet wel geld voor beschikbaar zijn. Dus ik hoop dat met dit project, waar wij dan ook satellietanalyse voor doen, daar ook daadwerkelijk iets aan gaat gebeuren. Ja, dus die wil is er in ieder geval wel om daar iets aan te doen. Zeker. Want als land met een afvalberg, nu hebben we, pakken toch maar even dit voorbeeld. Mm-hmm. Ja, wat heb je er nou zelf aan om dat methaan terug te dringen? Met een enorme investering met afdekken en van alles. Ja, de wereld methaanuitstoot gaat omlaag, maar als Lagos zelf, ja, krijgt er niks voor terug. Nou, voor een aantal van die afvalbergen zijn er ook grote problemen voor de lokale bevolking. Dan moet je denken aan grondwatervervuiling, luchtvervuiling, branden, afval dat gaat schuiven. Dus ik denk ook juist voor de lokale bevolking is daar iets aan doen een optie. Ja. Als je het methaan afvangt, kun je het ook gebruiken als biogas. Nog beter is natuurlijk ervoor te zorgen dat dat organisch afval überhaupt niet in zo'n afvalberg terechtkomt. Maar dat je het bijvoorbeeld vergist, dat je het composteert. En nog beter is natuurlijk reduceren hoeveel afval we produceren. Ja. En ook daar is echt nog wel wat te winnen. En dat zijn allemaal dingen die ook in dat project wel worden bekeken. Om daar echt zoveel mogelijk, hè, hoe eerder je natuurlijk het probleem oplost, hoe beter het is. Ja. Dion, nog even, zeg maar zo'n project, hè, met dat methaan. Is dit dan geld wat uit een van die potten moet komen om landen te helpen om, nou ja, klimaatverandering tegen te gaan? Of? Ja, ik denk absoluut. Methaan is een van de sterkste broeikasgassen. En ik denk dat het dan ook echt een no-brainer is dat je dat probeert terug te dringen. Zeker als het gaat om methaanuitstoot die vrijkomt bij inderdaad naar afvalbergen. Dan is dat inderdaad vaak in landen die zelf niet de middelen hebben om dat goed aan te pakken. Dus is hulp zeker nodig. Er komt ook heel veel methaan vrij bij, nou ja, eigenlijk nog fossiele brandstoffenwinning. En daarvan zou je ook kunnen zeggen, nou, zouden de fossiele bedrijven die niet zelf hun rotzooi op moeten ruimen. Ja. Dus daar denk ik wel iets anders over. Ja, ja. Dit is dan een van de vele projecten en plannen die dan langskomen, ook tijdens zo'n top. Hè? Nog even de jonge klimaatbeweging. Wat doen jullie daar nou precies tijdens zo'n top? Ja, dat is eigenlijk super gevarieerd. Dus we begonnen eigenlijk iedere dag gewoon met een soort koffietje om de dag door te nemen. Er zijn er allerlei evenementen die plaatsvinden waar wij ook zelf in panels spreken. Nou, zo organiseerden we een evenement over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, wat op wereldwijde schaal over 1 tot 7 biljoen euro gaat. Dus echt ontzettend veel geld wat je zou kunnen inzetten juist voor nou ja, die verduurzaming of die steun aan landen die dat niet zelf mee kunnen maken. Op zo'n top kom je ook allerlei mensen tegen. Dus je ziet een Nederlandse Europarlementariër, die schiet je aan en je vraagt of je de volgende dag kan lunchen. Mm-hmm. We hadden een diner met alle Nederlandse bewindspersonen georganiseerd, samen met juist ook jongeren vanuit andere delen van de wereld. Want wij kunnen wel met de Nederlandse watergezant gaan spreken. Maar wij dachten, ja, laat nou eens de jongeren uit India en Pakistan, ja, die dat al echt aan de lijf hebben ondervonden, met onze watergezant spreken. Ja, want jullie kunnen ook in Den Haag treffen. Precies. Ja. En nou, we zijn daar ook heel druk bezig geweest om met jongeren vanuit de Cariben, dus de Caribische eilanden, die ook onderdeel van het Koninkrijk zijn, maar eigenlijk vind ik structureel vergeten worden. We hebben zelf een van de meest klimaatkwetsbare stukjes Nederland in ons Koninkrijk. En we hebben het er veel te weinig over. Dus we hebben ook heel erg met hun opgetrokken om te kijken hoe we hun een sterkere stem kunnen geven in Den Haag, ofwel via die jonge klimaatbeweging, ja, of op een andere manier. Ja, levert dan dus, ja, al dat gewiel en gedeal wel wat op? Want er wordt natuurlijk kritisch gekeken ook naar zo'n top, hè? 70.000 mensen, moeten er allemaal heen vliegen, allemaal slapen, allemaal gedoe. Is daar dan echt wel een meerwaarde door al die mensen samen te brengen? Ja, ik zag het ook echt als een soort unieke kans. Want we weten denk ik ook dat in dit soort landen eigenlijk normaal protest heel moeilijk mogelijk is, dat de media grotendeels in staatshanden zijn. Dus het was eigenlijk een unieke kans om ook van je te laten horen. Dat doen wij niet alleen, maar dat doen we met jongeren wereldwijd. We hebben ook al een aantal keren daar gezegd van, nou ja, als jongeren deze top zouden doen, dan waren we er volgens mij al lang met elkaar uit geweest. Want je merkt echt grote insgezindheid over wat er moet gebeuren daar. Ja. Dus dat probeer je ook te doen. Waarom, dus de laatste dagen, waarom doen we dat niet gewoon? Ja, gewoon de volgende top, 35 min. En 35 plus moet gewoon thuis blijven. Nou, dat is en dan regelen jullie het gewoon. Dat is precies waar wij bij de jonge klimaatbeweging voor opkomen. Want wij vinden ook dat het zijn besluiten die over onze toekomst gaan. Maar jongeren zijn niet vertegenwoordigd in boardrooms, in de politiek. Eigenlijk de plekken waar de besluiten worden gemaakt. En daarom proberen we ook juist wel naar zo'n top af te reizen. Ook omdat anders de oliebaronnen daar zouden winnen. Dan zouden ze de duwtjes zelf kunnen sluiten. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar ook om het jongeren wereldwijd van ons te laten horen. Dus toen het op een gegeven moment heel slecht uitzag met de eindtekst, toen stonden jongeren hand in hand bij de ingang van de onderhandelingskamers om te laten zien, het gaat over onze toekomst. Ja, en wij staan in solidariteit. Ja, heel goed. Nog heel even, Bram. Dit is dus gepresenteerd, dit Tropomi-project. En nu? Hoe gaat het nu verder? Ja, we zijn bij verschillende projecten betrokken om steeds meer ook met die data iets aan de uitstoot te doen. Dat is ook bijvoorbeeld het melden van olie- en gaslekken die we vinden. Die worden nu via de Verenigde Naties gecommuniceerd aan de verantwoordelijke bedrijven en overheden. Daar zijn ook de eerste resultaten van gepresenteerd. Dus er komt steeds meer, ook qua satellietdata, wat we kunnen zien. En het is nu vooral aan de slag om ook daadwerkelijk de uitstoot daarmee te verminderen. Ja. Nou, het is natuurlijk mooi omdat het gewoon echt harde, het is gewoon harde data. Hè? Ik zag ook van die foto's van die pluimen zo. Het is gewoon echt zichtbaar en tastbaar. Ja, het is natuurlijk heel krachtig. Ja, het is zo krachtig dat je een onzichtbare pluim op die manier inzichtelijk maakt. Ja, en misschien zelfs op een gegeven moment kunt indammen of aanpakken. Dat is uiteindelijk het doel. Het doel is dat we uiteindelijk niks meer zien, inderdaad. Ja, ja. Goed, het was goed om jullie even te horen, beide. En ook over de klimaatop. Dion Huydenkoper van de Jong Klimaatbeweging en Bram Maasakkers van Esron. Dank jullie wel. Zo direct OVT na tienen. Julie Blussé. Julie, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Goedemorgen. Ja, we gaan het onder andere hebben over de vraag of er zoiets bestaat als een moederlijke natuur. Dus het idee van een moederinstinct die dan bovenkomt als je een kind krijgt. En dat je dan direct tot een zorgzame, liefdevolle moeder wordt gemaakt. Vol moederliefde. Daar is ooit een belangrijk boek over geschreven, wat het denken ervan in ieder geval in Frankrijk enorm heeft veranderd. En daar gaan we het zo weer over hebben met Xandra Schutte, want die heeft het opnieuw laten uitgeven en haar voorwoord bijgeschreven.